حفظ قرآن کریم دے که حکمت دے نزول دے قرآن کریم بیانی کدانی نبیابا قرآن کریم دے چا سر خطاب کئی خطاب دے دو ڈلو سر کئی یو منقاد او دویم غیر منقاد غیر منقاد سلو ڈلوی یو ڈلو مشرکین دیم ڈلو یهود دیم ڈلو منافقین او سلورم ڈلو نصارا دا سلو ڈلوی نو اگر سلو ڈلوی دالی سر خطاب کئی نو تبا گول جگمی ڈلی سر خطاب کئی که مشرک سره خطاب کوي نو مشرک چاته وي مشرک هغه چاته وي چې الله سره بل څوک د الله په صفاتونو کې شریک وي صدر ګرځي په صفاتو کې د الله سره مخلوق هي صدران ګرځولي او هغه په ګام کې سماوات دي او هغه ورسوایو بیا موږ ذکر کړو چې شرک دوه قسم دي یو شرک اعتقادي او دویم دی شرک فعلی شرک اعتقادي هغه دی چې هغه د عقیده سره تعلق ساتي دغه یو سړی عقیده کې دا راشي چې عالم غیب بغیر د الله نه بل څوک شته دیو بندہ عقیدہ کی دار آشی چی متصرف بغیر دا اللہ نا بل سوکشتے لائک درہ مدد کول بل سوکشتے لائک بے عبادت بل سوکشتے دیتا ہوئی شرک اعتقادی دی شرک اعتقادی سلور قسمنو یو شرک فی العلم دویم شرک فی تصرف دریم شرک فی دعا او سلورمو شرک فی العبادت شرک فی العلم چه ده اللہ سرا پیلم ده اللہ کے بل سوک شرک وی صدار اگر دے سن چه ده اللہ علم پا ہر سبان دی رے ده ہر سنا خبردار دے پا ہر سبان دی پوہ دے نستا پا عقیدہ کی دار آشی چه بل سوکم شتے چه اللہ پا ہر سا پوئی گی او ده ہر سنا خبردار دے پا ہر سا پوہ دے لگا بعض خلق و عقیدی دا گرزی دلی وی زمان پر ایمال که چی پیر دا عرصا نخبری و دا مورید دا حال نخبری او که پیر خاص دے نو مورید زبسته او پیر پا عرصا پوئی گی مورید براوانو سر بے کتا کڑے ہو کتا کتا بے کتل لکر بے پیر را تا بوری و پیر میوینی پیر را نخبر دے عالم الغیب بغیر دا اللہ نا بل سوک نیشتے یو اللہ عالم الغیب دے پدی من آیاتونا اکودل مرش نمینا خروار شرک تصرف دیتا ہوئی چه متصرف واقدار مالک دنف او نقصان بغیر دا اللہ نا بل سوکو کرنی چه بلوم سوکشتے چه بغیر دا اسباب عادیو ظاہریو آغا تصرف کئی اغا فائدہ ور کئی نقصان ور کئی ٹکار ور کئی دی دوی شرف تصرف پدی باندے منگا یا چون او کو دل چه متصرف مالک دنف او نقصان اللہ دے او بل سوک بل چالے دا اختیار ندے ور کڑے درہم کسم دے شرف دعا چراہی نم لگ تفصیل کرو شرف دعا دیتا ہوئی چیو بندہ دا کی دو ساتھی چیزا بغیر دا اللہ نا بل چاہتا چگو مرامدت شواما نو بغیر دا اسباب عادیو ظاہریو اغزم آواز اوری یو خوب موبائل باندے دے اسباب دی دوسے دے اسباب دی پروسفیکر دے اسباب دی چی اوری یو بغیر دا اسباب عادیو ظاہریو چطوائی زمان آواز اوری نو دا شرف دعا دے یعنی په بلنا کې د الله سره بل څوک حصدار ګرځول چې بلوم شته چې هغه زما आवाज اوري دې ته شرف دعا او یا ایدو غیر الله تعالی ویا تقید انہو یسمعو دعاہو بغیر الاسباب العادیت الظاہریہ چھو دایا کی دی چھو بغیر الاسباب عادیہ و ظاہریہ و زمان و ظہوری دیتا ہو شرف دعا دعا دعا کس مدر یو دا دعا المسئلہ دویم دا دعا العبادت دعا المسئلہ هند چانه سو غوختل په اسباب زاهدیه او هغه جایز ده ورته سوسو رتل دي یو دعا الحي من الحي الحاضر دعا د ژوندۍ د ژوندۍ نه کله چې هغه حاضری نو دا جایز ده نبی عليه السلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تویلی لا تنسنا فی دعائک یا اخی شرحات لطا ویرورا منگا پا دعا کی مئیرو دا دعا دکا فاضل نا غاری که مبزول نا غاری جائز دا یہ دا دعا الحی من الحی الغائب دعا دا جواندی نا چرح غائبی چرح موجود ندے غائب دے اسباب نشتے او تو دې ځای نه وای فلانیا زمان د پاره دعا وغواړه او اسباب نشته ټلیفون نشته وارلس نشته بل څه نشته دا ناجایز ده بنده دعا الحی من المیت دعا د ژوندۍ د مړي نه چې مړي دا وای مالا دعا وغواړه قبر لذي مړي لذي وای مالا دعا وغواړه اللہ روح المانیو وذالک من البدائل التي لم يفعل احد من السلف دا دا آغا بدعاتو ندی چه پا سلفو کی ایچ چانو کری چه کبر لورشی مڑی لورشی و امال دعا و بارا دا قطان ناجائزا و حراما دا یو دا دعا و لعبادت چه تو اتا دعا تینا باری رامدت سی وردوائی پنیت دو عبادت باندی دا دعا و عبادت بغیر دا اللہ نا دا بل چانن ناروا دا نو دعا بلن دا غیر اللہ نا دا ناروا دا قرآن کریم جکرا پدی باندی رد گئی سورہ انعام آیت نمبر 40 سکوری سلویختم نموش نمونے خروار خایو نو کبا کبا تو بھئی آیات کی سوچ کے چدی کہ اللہ سوئی نو تم اگوری نو پائے کہ با نفد شرف دعائی نفد شرف دعا یعنی اللہ سارا بل سوک تو بلنا کی شریک نشتا آیت نمبر 40 نا شروع کن سورہ انعام وہ مسیح قل رأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدون وارتوى يا خبرنا كيك رابط أصدقاء الله عذاب يا رابط أصدقاء قيامت أغير الله تدون إن كنتم صادقين سبي اختمعات آيات نمبر 40 سورة أنعام روم سبارة قل رأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون نعيا بذا الله نواب بل سوك رامدت كوي دعا يدو خاصتا رامدت كول إن كنتم صادقين كي تاسو رشتيني بل إيارو تدعونا فأكشفوا ما تدعون إليه إن شاء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ بَلْكِ دَا اللَّهَ بَرَا مَدَتْ كُوِي نَلَّرْ بَرْكِيَا چَ تَعْسُرَ مَدَتْ كَلَيَا غِيْتَا كَخُمَشِدَا اللَّهَ وتنسوا ما تشركون او پریبا دی تاسو آغا چه تاسو شرکان کیوئی دی اللہ سرا اندی آیاتونو کی تداؤو آئے ندی کے سوچ کے چردی کی اللہ سروئی ندی آیاتونو کی نفد شرف دعا چه بغیر دا اللہ نبل سوک لائی درا مدد کولو نیشتے مرا مدد کوا درسی اندیسو ایانام کی آیت نمبر 63 درش میں دمک ہو رہی قُلْ مَيُنَ جِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَذَرُوا وَخُفْيَا وَا پِغَمْبَرَا سُوْبْ بَتَا سُبْحَجْ کی بَتِعْرُدُوا چِعَوْ دَرِيَابْ کی تدعونو تضرعو وخفیا شرا مدد کوئی اغلا راپا جزائے پرو باندے تضرعو وخفیا تن دعا کے شرط تضرعو دا دعا کے شرط اخفا دا لائنان جانا من حاضی لنکونن من شاکرین قل اللہ نجیكم منها ومن کل کربین ثم انتم تشرکون وَيَا اللَّهَ بَهُمْ خِلَاسَيِّ دَ دَيْنَا وَدَ هَرْيَا وَمُسِيبَتْنَا سُمَّا تُمْ تُشْرِكُونَ بِعَرْتَا سُوْدَ اللَّهَ سَلَامْ نُورِ سَدَارِ گَرْدُوِيَ چه تکلیف راشی نو اللہ نا مدد کوئی او چه تکلیف دنیشی نو بیاوئی دامِ فلانے بابا را لارزو لیو فلانی بابا نا چلیو ما فلانے بابا میرا مدد کریو دستا کی دوا اندی سورہ انعام کی او یا امیاتو گوری 71 نفد شرک فی الدعا یو یا امیات سورہ انعام قُلْ عَنَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْنَا وَلَا يَذُرُّنَا وَاَذْ مَا پِغَمْبَرَا اعلان وردہ قدما پیغمبر انادو من دون اللہ آیا را مدد کو بغیر دا اللہ نا ما لا اضرونا ولا ينفعونا آیا چنرال ضرر را کولشی او نرال فائدر را کولشی آسو کرا مدد کما قل انادو من دون اللہ ما لا اضرونا ولا ينفعونا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله وتصب الدنيا بس داغنا توفيق راكر دمدر الله كالذي استعرض الشياطين في الأرض حيران دعوة شعب شانس بريان براغلي أو يوضع بذارة بوذي أو ديواني دي ودي زليواني شما سمت لهم غير الله رحمد الكل لا دروق وكارن دي روح دا کار نگئی دے دماغی خراب دے لیوانے دے مازغے خراب شوی دی زکا غیر اللہ را مدد گئی دارنگی دوشتما سپارا دوشتما یاد سورہ سبا دوشتما سپارا دوشتما یاد 22 پارا آیت نمبر 22 سورہ سبا وَلَوْ لَذِينَا ذَعَبْدٌ مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ مُشْرِكِينَ غَيْرَ اللَّهِ لَا مَدَدَ لَهُ او غیر اللہ تے چھنے والے نتاسو چھ غیر اللہ را مدد کوئی چاب اوے چاب اللہ ترا مدد کوئی چاب مناتا چاب اوزا زمان پر زمانہ کیوں ماغا چلو چاپیل بابا را مدد کوئی چاب اوی غام را مدد کوئی آدو بہامانن سرائی و مثلی یعوسو نو یعوکن بے سزا لکا منو ادیئے بے آغا سیغا یعوسو اکرامدت کول اوہ دوستیوا وقضا تفوین دا شدائد بسمیہا کما یا تفل مستعور بلواحد سمدی اوہ آغای پنو مچھلے والے سنچادس پریشان اللہ را مدد کئی وَقَمْنَا عَرُوْفِ سَوْحَا مِنْ نَحِرَةٍ وَحِلَّتْ لِغَرِ اللَّهِ جَحْلَنَا لَا عَمَدِي اَلْغَرِ اللَّهِ پَنُمِنْ زَبِهِ قُولِهِ گَرَانَا بِسَانْ بِمُتْلِ پھر بابا لبگٹ گیا ہی ہو پلانی بابا لبگٹ گیا ہی ہو وَقَمْ طَائِفِنْ عِنْدَ الْقُبُورِ مُقَبِّلًا وَيَلْتَمِسُ الْأَرْكَانَ مِنْهُنَّ بِالْأَيْدِي او د قبرون نا چاپی را بگر دیدل ترافی نا بیگول زمون دا زمانا که پا دی وقتی حسوب سے حسوب دا عباد دی نوزار اللہ را مدد کو اگئی دے چلے والے پس سلور طریقو پا اگئی رات گئی دی آیات کے حضورا قلد اللذین زعبتم من دون اللہ و پیغمبر را مدد گئی یا وکسان چتا سو دی ګمان کوي بغلا الله ما چدای دا رسي دای دا مدد کیږي ستادا ګمان دي چې بابا را رسي پیر پر ځم کلام کې را رسي دیو دې به را مدد کې چې د لاس کې اختیار دي نه نه لا یملکونا مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض وادار دی په انداز زره نبرا و نخکتا یو دلی اتیار میو اللہ ندے ورکڑے ستا خدا خیال دیسی دلی اتیارات ورکڑی مولیانو بابا تقریبو کیوے وی جدا جدا اقلیمو ندی پدیر سمگا کے او دہاری او اقلیم نپارا جدا جدا ورگی دے اگر اختیار ورکڑے دے فلاسفاو دا کی دوا لکه مبزی وغیرہ اگر ایک اللہ عقل اول پیدا کو نو عقل اول اگر بیا عقل ثانی و فلک اول پیدا کو عقل ثانی بیا عقل ثالث او فلک ثانی پیدا کو و قول عشرشو افلاک تساشو عقل عاشر لبیا جزیات و اختیار اللہ ورکڑے او اختیارات اغسر دی اقلی عاشر اگر مختار دو جزیاتو دے دارا فلاسفہ دو کفر یا وکی دوا اگر دیو جنا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فلاسفہ باندے رد گئی دارای دعا کی دی رد گئی امام غزالی رحمت اللہ علیہ مشہور فلسفی چرکنو رومر کو فلسفہ کی تیر گڑے ہو وہ آخری کی پستو مانا شوئے ہو گیا او اغا لکی چه هفتار دو سال عمر خرچ کرده معلوم شد که هیچ معلوم نشد دوار یا کال عمر میں فلسفہ کی تیر کر تو دی پوشم جزم پا اس نم پوئی دما امام ابن قیم غد سرے چلد امام ابن تیمیا درس لنو را بلے شاگر چو انو ناغم کتاب رو کتالا گڑی وڈی وڈی کی ذکر چه لوی عالم دے کو قدیب اوپر سو برنو کل چگل امام ابن تیمیہ شاگرد شو نبیاء علامہ ابن قیم ابن قیم شو چلاغو پر درس کے کہنا استو دا امام غزالی رحمت اللہ علی تاخیری عمر کے دا فلاسفہ نبیاء بددیلہ شو آبیاء پا فلاسفہ رد شروع کو ناغو تحافت الفلاسفہ لکھ چہرانتیا دا فلاسفہ ہو اور پاگئی رادو کو نمبر راہو لگی نواغد آگی جواب لکھ تحافت و تحافت الفلاسفہ چاہچہ تحافت الفلاسفہ لکھلے نداغ حیرانتیا پاگئی رادو لکھ نمبر راہو لگی نپاگئی رادو کو نواغو لکھ تحافت و تحافت و تحافت الفلاسفہ او دانا غی اقیدہ اولو انشاءاللہ منگا اندہ کی بیا تدی ذکر کرو دو کتابونو دو علماءو دو تاریخ چدا دنیا سنگا روانا وا او تکم مقام کی نو داغی دا کی دوا چو جزیات و اختیار اللہ اقلی اول لور کرے زمن بمن کیوما ویبے دا وارو وار کارونا دا اللہ اولیاء اللہ اختیارات ور کری دی اولیاء کئی اللہ اولیاء دا ذری اختیار اولیاء ور کرے یہ وقت لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وادار من یو ذری نو برام اخکتا وما لو فیه ما من شرک دو مرادو یہ رضا اختیار من ندی نو سر برکا ویسا خو بے اللہ سر ای کہنا دو برکی خاون خود دے کہنا دا وی دو برکی خاون دے نو دا آگے رد کری وما لو فیه ما من شرک نیشت دے دے دارا پدے اسمان و دوکا کے برکا دا اللہ سر یہ رضا چھے برکی ام نیشت دے صدار ام ندے نو دا اللہ معاون خو بئی کہنا شپارس وکی معاون بئی نو دا آگے رد درے مراد وما لہو من ام من ظہیر نشت دے اللہ لاد دین سوک معاون یہ چھے معاون ام ندے اختیار من ام ندے اشتار ام ندے نو سڑی شپارس خو کو بیشی کہنا شپارس خو بڑا لکی نو دا آگے جواب وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَتُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ فَإِذَا وَرْمِ كِي شَفَارَسْ دَا اللَّهُ سَخَا مَنْغَرَا غَچَالَا چِهَا اللَّهِ اجازتُ كِلَا غَدَ پَارَا سَمَطْلَبَ كَلَا چِهَا اللَّهِ اجازتُ كِي نُبْيَا بَشَفَارَسْ كِي گِي اُس شَفَارَسُ مُنشِكُوِي پَس صَبُرُ طَرِقُوِي تَرَا دُوْكَو زور را بانده نچلی گی شفارس نچلی گی ولی را مدد کوئی شروع ولی وقت را مدد شوائی وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَتُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ او شفاعت اغاوا قیامت نباد کی گی او اول یو دے شفاعت قهری یو دے شفاعت اذنی شفاعت قهریہ یعنی پا زور بانده دا اللہ نخلاص اول چون دا زمان مورید دے او دے بنا بیا جہنم تا دا زمان مورید دے او دلو بتکلیف نوارکے شفاعت قهریہ پاوی بانده قرآن رد کئی یو دے شفاعت اذنی شفاعت اذنی دا ری دا پاوی شرطو میں دی یو شرط دا دے چ اول شفاعت بکئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خلق بطن شی آدم علیہ السلام لبلار شی چھ اللہ تا سوالو کا جمن سر حساب کتابو کی چھ اترف تشو عرب علم دین اللہ دا سے غصہ دے چھ دا سے نمک کی غصہ و نم آئندہ غصہی ارمانِ اختائی شروع ازبو یعنی غمزم خیلان شرط لے نوح علیہ السلام لے ورشے نوح علیہ السلام لے بیرائی لیگی نوح علیہ توئی چیزے مائے سوال کرو اوہ سنا اللہ غصائی غصائی او غمزم خیلان شرط لے تاسو ابراہیم علیہ السلام لے ورشے تاسی اوہ لے بیرائی لیگی ذکر خلق بوئی چوسی او طرف تا شوئی چگل او تکلیف وقتی نو خلق بوئی اچھ بسی او طرف تا شوئی چھ بیغم اچھوئی چھو قرآن اللہ دے او بخی ایمن سر ایو طالبو مبوت اللہ او بالی وی ای طالبانو کہ اللہ او بالی ہی کہنے او نیم اللہ او بالی او نو سے مقصد نہیں ہے دیس جماعت کے دے رہی ہے لوگا اپری ہو زیو را دیو نو سکا قرآنی ہے نو سکا کاپی ہو نئے سبق سرس دا لاؤ بالی نئے منگو تا لاؤ بالی وی لاؤ بالی وی نئے سبق وی اناو یہ رو بے منگا زیارت رز دا جمعرات رز دا چکر لکیو تالیبان روانیو لاؤ بالی نا ساپا مخیطا شو یہ رو بے میں ادھر گئی لاؤ سدا سکر منگو ادھری دو انک ہو لی وی دعا ہو گئی مویزا تاگل او سدو آو گئی نه نه و دې ولې دې بنا مخې دعا وکړي نو مې سند او وې ته خلاص چټ کې زدا توام ده من دا ودرې دو لاس چټ الله باندې وې دعا وکړي چې الله ما سره د قیامت پر د هر چا د مخې حساب کتاب وکړي نمو خدای د تر دا چا د مخې حساب کنه کا دا و دې په مړه چې دلته د اوس ټما شه ته بیا وزګاري ما یو طرف ته هو یم کنه یو طرف ته هم دلته د اوس ټما شه ته وزګاري ما ا دغه ورا ځنه خپل غبي نو کله کله سره ا ګډو دی ورځ یو طرف ته خوشی کنه نو ته قیامت راز وای رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک به ما لواشي زلالا زلام سیدو لگوم دا اللہ کا حمدون بوام سماتا اسن دیاد اللہ براتا او خی نماتا بحکموشی ارخارا سکایا محمد سلطو توشفات شفا سلطو تکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارا درگول بشدالا شفارس کوستا شفارس و منظوریگی آورت وی انا اول من یشفار زبا والا غچانیم چرائی با شفاعت گئی نوال شفاعت بگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا چشفی پا توحید باندیتا لئی نوالا با شفاعت گئی او چه مشہور پا توحید باندیتا لئی نو دا سلور شرطون دی یو شفاعت بکی قیامت نا بعد درم اول شفاعت بکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درم چه شفیع پا توحید تلی نوالتا پا اجازت کی گی او سلورم چه مشہور پا توحید باندی تلی دا مشرک دا پارا شفاعت نیشتے نو لا تنفع شفاعتو اندرو اللہ لمن اذن اللہ فائدہ بوانی کی شفارس دا اللہ سخا مگر آغا چالا چه اجازتو کیا وطا یا شفی یا دا غا مشہود پارا اللہ لمن اذن اللہ مگر آغا چالا چه شفا اجازتو کرشی دا غا پارا نوالا با شفاعت کئیو سرور اللہ ری بن گری نوالی بغیر دا اللہ نبل سکرا مدد کے ولی بغیر دا اللہ نا بلچا ترا مدد چوائیو ہر کی خواہی یا سوتا خواہی پیسار یو سالک وی ہر کی خواہی یا سوتا خواہی پیسار نیس در دستی خلائی خیر و شاو سچ خواہی بچی آدھا اللہ نا خواہا مخلوق لاس کی خیر و شاو نیشتے ہر کی خواہ نا غیر حقرائی پیسار نیس در آلم عجو گمراہ تارو او سوچ بغیر دا اللہ نا بل چاہتا را مدد چھے وئی دا اللہ نا زیاد گمراہ دنیا کی بل سوک نشتے ننی پا میرا بنو کی بے لکنو یا خو سل آزم دستگیر پا میرا بنو کی بے یو طرف تا یا اللہ لکنو بل طرف تا یا محمد لکنو دی باندے نا پویدن چدا شرک دے خبر نو غان نه خبرو څوک نه چې خبر کړیو الله دې بشه غور قرآن رحمت نو دیږي چې شرک هغه جړی وسته دا رنګ سوره فاتحه آیت نمبر 13 14 وګورئ او دا نه چې ګورې اوس نشته او زم شرک شته تلګ نو غایم د تورشا وګورم تا ته په پته ولګي دلائل اول ذکر کی یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير نفذ شرف الدعاء او نفذ شرف التصرف والذين تدعون من دونه هاكسان جتاسو را مدد کوئی بغیر دا اللہ نا ما یملکون من قدمیر واقدار ندید آغا پوستکی دا دوکی دکر جوری یو دی قدمیر یو دی نقیر یو دی فتیل او دا بازم اپن زائی بیا تفصیل کو کجورا چیو بری دی اڈوکی دی پاسا نرائی بود دی پردا ہو نی چی آگیا دو وزن نی دا آگیا برا اختیار رو اللہ مدی ورکڑے والذین تدعون من دونی ما یملکون من قدمیر ان تدعون لا یسمعو دعاکم کتا سرامل کوئی دی لرا لا يسمعوا دعاكم ناوري ساسو آواز ناس موجود ده ناوري ساسو آواز اهدروهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما سجابوا لكم لو ممتنعات داخلی جتابون کی بتا سوئے ولو سمعوا ما سجابوا لكم بالفرس قوارن جواب نشدر کولے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اَفْهُرُونَ بِشَرْكِكُمْ او دا قیامت بوضع انکار بگئی ستاسو پده شرک بانده شرک ستاوی چه بغیر دا اللہ نبل سو گرا مدد کی بغیر دا اللہ نبل چا ترا مدد چوائے چه توائے وا پیر بابا پنے کارا مدد چه تا شرکو کو ولی ازوان پنے کارا مدد چه تا شرکو کو او چه شرک دے اوکر نو نکاح مات چه اولاد آرامیان پیدا کی دا دورا ناکارا بیماری وا دورا ناکارا مرضو خلق و تداو لکی خیاری دو و یوم القیامت فرون بشرک کن دا قیامت برادا انکار بکی استاس بدی شرک باندی شرک دای تاوی چه بغیر دالانا بلسو کرامدت کئی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْرُونَ بِشَرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ خبر بن کی تالا پشاند خبرون و خبردار ذات یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى الله گونا چکل ادار دکر میرا مدد کوئی مو آئیواتا چلے ولی طول مختاج دی واجز دی مختاج و عجز را مدد کے چلاغ اخبلا مفتاج دے جو خود مفتاج ہوئی دوسرے کا بھلا اسے مدد مانگنا ہی کیا چلاغ مفتاج دے بلتا نتاغرا مدد کے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ او خلقو تاسو طول مفتاج دے اللہ تا خلقو کے انبیاء دی خلقو کے اولیاء کرام خلقو کے نیکان بندگان طول اللہ تلی محتاج یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ الغنی الحمید دارنگ نفذ شرف دعا کئی سورہ نحل آیت نمبر 20 سورہ شلم آیت نمبر 20 سورہ نحل وَالَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ آگَ سَانْچِ دَئِرَا مَدَدْ كَئِ بَغِرْضَ اللَّهُمَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا نِشِ پِلَا قُلِ حِسْيَوْ شَيْئِ آدَئِچِ بَغِرْضَ اللَّهُمَا رَا مَدَدْ كَئِيَ سُوْكِ رَا مَدَدْ قُلْ نَيْكَان بَنِيَان ستوری نور سرمائے سوکی رام ادھر گول ملائکہ و جنات اغبا تفسیر گیارستو تو وَالَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَبْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ آگا سانچ دئی رام ادھر کئی بغیر دا اللہ نا نشو پیدا گولے حسیا و شیئن نا کرائے راوا نزیدر گولشی نلوردر گولشی وهم یخلقون هم زمین زید کونو وهم سر جمل زید کونو پارا هم یخلقون او دغا نیکان بندگان پیدا کرشوی دی اپا خلا پیدا دی امواتون غیر احیاء وما یسرون ایانا یبسون مردی او جندین دی امواتون غیر احیاء ایم سرک لکی جو خبرا مردی جندین ندی وما یسرون ایانا یبسون او نزان دار ندی خبر چکالا با بورتا کرشی نزان باتا بورتا نیشتے چکالا با پاسو قدرنا نزان ندی خبر مستاد آر نبس خبر شما چطرا دینا مدد کی گی را رسی او جوالی مرشی نتارا دینا کتورا چلتی کی نوزی او دازی شی بیا اختیارات زیاد شی او لکتور جلتی کی نوزی نظام نبا کسی کئی حبلانی سے بیلی حبلانی سے بیلی سورہ احقاف سلور میاتو گوئی نمونی دا پارا کو یو یاتم پوری مثال دا پارا چونکہ اکثر پاکی نوی راغلی نمون کوشش کرو چاول دا عقیدی اصلاح صحیحوشی سلورم آیات سورہ احقاف قُلَ رَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَبْغَمَرَ خَبَرَ كَيْمَا لَا دَاغَ چتاسرہ مدد کوئی بغیر اللہ نا دا یدو خواستن را مدد کول مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آغَ چتاسرہ مدد کوئی بغیر اللہ نا ارونی مادا قلبو من الارد ما توبائی سے پیدا کری پزمکا کی پزمکی نے سے پیدا کری نو اپنا توبائی کنا ام لہم شرکن فی سماوات یا دیدر برخلا برا سمانونو کی ایتونی کتاب من قبل حادا زیادہ پکوانی کتاب را رہی ہوئی کنا او اصارت من علم یا سنفل پکوانو چه پکوان سکری سوکے پیدا کری ان کو تم صادقین ومن اضل ممن یدو من دون اللہ من لا استجیب لہو الا یوم القیامہ سوک زیاد گمراہ دے اضل سکر اس میں تفضیل سرے ہوئے سوک دیر گمراہ دے دا بچانا چرا عمل کئی بغیر اللہ نا من لا استجیب لہو الا یوم القیامہ آغا سوک چه قبولتی آنشی گوله دلو تبطر قیامت و هم عن دعائهم غافلون او دلان نیکان بندگان دلان چه دینا مدد کئی عن دعائهم غافلون دبانن دینا دینا خبرا اللہ وینا خبر دیده وینا سی مارموتا ثابتا دا حلکه استار منم او گذا اللہ منم چلاوی وهم عن دعائهم غافلون اغای دیدی دو بلن نا خبر دی تو این نا خبر دی اغای پوری مستامن موقت اللہ من اغنور کسی پریدا اکابر دیو اصاغیر دیو اکابر اصاغیر تا سنباب گزان سارا ما پا آیات پویا کبس چلاوی وهم عن دعائهم غافلون هم زمین زیل قول راری ونم سر جمن زیل قول رازی چه اللہ ای غید و دید و بلن انا خبر دی تو انا خبر دی استامنم اگر اللہ منم و هم عن دعائم غافلون او غید اید و بلن انا خبر و اذا حشرن ناس و کانو لهم آدان و کانو بعبادتهم کافرین او کلا چه بردگرشی خالکو شیباد لی دشمنان وکانو بی عبادت هم کافرین او عباب بلنی دل عباد منکر او گرو سورتنو کے دانا فیل شرف دعا کئی چه باوید اللہ نا بل سوک لائک درا مدد کولو نشتا نرارسی نرا مدد کیگی ځکه او رودل په اسباب کېږي اسباب شنا اسباب بند شوی دي اسباب ظاهریه نو چې اسباب بند دي نو هغه بیا په څه باندې اوري نه به شرف دعا کوي دغسه قران کریم سوره اعراف آیت نمبر 195 وګورئ لګو سوره اعراف آیت نمبر 195 حد صفا صراحت سره وای یو سن پینځه نوی سوره اعراف نهم سپارا یو سن سلور نوی نشورو کو 194 ان الذين تدعون من دون الله عباد من خلقكم ویو بوتان رحمت کو تا دو بوتانو بار کی دا یا تنا بوتان وردا یا بوتان سی خوست بوتی کو بندای دا راتا ہوا ہے کہ ذکا اللہ امثالکم استاذ غنتا نو کہ تو بوتی نو بوتان شو کہ تو بندای جو ہم بندیان شو ابو سما خبر ادا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم يقينا ما كسان جو تاسو را مدد کوي بغیر الله نا عباد امثالكم بنديان دي تاسو ورته کې بنديان فدعوا فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين زيرا مدد کوي غيلا ستاسو سوال لی منظور کی گتا سرشتی نی ایو نتو ترا مدد چوایا ستاسو سوال لی منظور کی یو ذر قدر ہوئی ستو آئی یا پیر بابا ہوئی ایو بچی ادارا لما یو ذر قدر ہوئی کہنا دا ستو آئی اوری نتو تا دے سار تردرے گا ہوئی یا بابا جی اوگا دے جی اے نوسی آ زدر ذر قدر تولئی ایو ستاسو سوال لی منظور کی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوا وليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين اللهم ارجو يمشون بها انسان هو اسباب کار کوي نو اسباب شته بغیر اسباب ظاهریه او کوونکی هو الله دی او اوریدونکی الله دی نو انسان کو مخبوط لل گئی پلاسو نیول گئی پغوگونا و ریدل گئی پسر کو لیدل گئی نو دا دی سشتے علا هم مارگلی امشونا بحار آیا دا دیخ پیشتے چتلل گئی باغی باندے ام لو میدی اپنشونا بحار یا دا دیلات سلے چنیول گئی باغی باندے ام لو مارگلی امشونا بحار یا دستر گشتے چلی دل گئی پاگی باندے ام لہم آدھانی اسماؤن بیحان یا دل گنشتے شور دل گئی پاگی باندے ناغا پو ٹول بنچوی دی خورو کی پرتی دی نو بسا ہو ری کوٹا کے ناوری ہو پکاور کے ہو ری چجواندے میں ناوری ہو چمڑی میں ہو ری ہو یو خیر کے عادت دے معجزہ دا معجزہ اگر توی چھے دا پیغمبر نا دادت خلافی اوکار سرگن چھی اگر توی معجزہ لگا قلیب بدر دا بدر کوئی تے کسانو گردو لیو مردہ مرو نبی علیہ السلام و تو تقریر کو نو تقریر کو حضرت عمر راگے وی تب مرو تخبری کے نبی علیہ السلام ورطوی انہم الان یسماؤن دیو سوری لوگو رمبر یوری ویدا الان پکیولی ویلی دا سبیولی چھ انہم یسماؤن کنا دا الان اولی وی الان قرینہ دا دی چھ اس اولی دا چھ کلو بر یوری ودخ ساتی اولی دل دا دو خبری دی نو سوچ صحابہ وی چاہی اللہ جوندی کرنو اتیوارو لگایو تکتا دا احیاء ہم اللہ اللہ آئی جوندی کرنو اتیوارو او دا الله په دور پارسسته په دې دنیا کې مړي ژوند نکړي دي سورې بقره کې 300 واقعات ذکر کړي یا دین دا چې دا معجزه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو معجزه باندې ته بچی نشي عمل کولای او دا نه چې ټول مړي اوري زکر بیت مولو تا تقریر کے نو اغا اختلافی مسئلہ وا چلی او ریدلی و اغا اللہ جو اندکری میں دیروری و کنا مری میں ریدلی و نو دا ایدار لینو سے معلوماتا اختلافی مسئلہ اختلافی ندا زڑیا آگا رائے کے اختلافی وا دانا چه ہر زائے کے مری او ری کنا ریدہ اختلافی مسئلہ دا ایمان نا انصحابہ ہو نا بل ایسو ناوری اختلافی سر پا آغا مقام یودا با انشاءاللہ کل جمعو بقل زائراشو زب بیا تفصیل کوما اللہ صفا خبرہ گئی ہو چه انسان کو با اسباب گئی نددئی اسباب شتے خبیشتے لاسشتے سترگشتے غوگونشتے سستاروا دوری ام لهم آئینو ام سرون بحان یا دغه سترګشته چې لیدل کوي باغې ام له ما ځان یې سمعون بها یا دغه وګونه شته چې اورې دل کوي باغې باندې دا مسله ګرانه وا انقلاب د دنیا را آسان دی یو د تخنا وګورګو ابل را ولا دا آسان دا ګرانه دا کافر پرونی په انقلابونه راشي دنیا کې یو خلق را پاسی او بلد تخنا و بوضعی او اتضاف دنوالی د دنیا انقلاب آسان دی دا عقیده انقلاب دیر گران دی دا چا عقیده غلطا بدلون او صحیح عقیده تراوستل دا دا انبیاء علیہ السلام کارو او قدی دور کے دا شلم صدای مجدد حضرت شیخ و قرآنو اللہ دی پر رحمت نوڑی گی چدا انقلاب دا عقیده راوسته دی شرکی عقیده ختم گڑے چکم زائطا ہو رسے دو او دو توحید عقیده دخل کو جوڑا کرا دا انقلاب گرانو دا انقلاب دیر مشکل لے نو پدے کمار گمرازی نو چکل اتدا بیانے نورتوایا قلیدو شرکاکم سمکی دونی فلا تنظرون ورطوا پیغم برا راما دنگئی دو براہ راون دانستاسو قلی برو شرکاکم سم مکیدونی فلا دنگرون بیا زمان من بندو بستو کئیو ارمال مولد مرا کوئی دا آسان خبرہ نوہ یاو دلی یاو مناظری پکواری اس واسی اگا ٹنگ ٹکتا دا نو شهر قرآن یو مناظر اکی دا مرتدین چه بمخا کرده نو آغا یو اتوئیو ویر نتاس رمونگا سچه بوکو تنو غسه نو اتوئی نو شهر قرآن و تاویز برد چلو کم جانا بیغاما باشی نو آغا دیر متوجی شو چه یا سچه را تخی سمگواری یا بس گئی نو شهر قرآن تاویی سچل مرگو نشیر قرآن و اتای پیسی جمع گئی چاو جلتی گاتے لور گئی ماں پر مر گئی بستاسو باقلاسی جب اقلاسی ورے جی بس اڑے دے بخبر مر گئی ان سے کار نشتے اردہ سارا بھائی من سے ہوگو قلدو شرکا آگم سمکی دونی فلا تنظرون زید مادا مرگو دو اسو گئی او مادا مولد مرگوی چسوا سمرسی نو گئی قلدو شرکاکم ثم قیدونی فلا تنذرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ویلی تولی الصالحین یقینا زما معاون اللہ ذات دے چھ قرآن را لے گلے دے ویلی تولی الصالحین او دا اللہ دوستی کئی دا چا سرچوی نیکان صالحین اور نیکان چا تروی ستن دے طور کرے دے صالحین اور نیکان چاہتاوی چاہ چاہتا خسنے ہوئی صالحین اور نیکان یاگا چاہتاوی چاہتا ڈک کر مسئلہ توحید بیانی کلکا مسئلہ بیانی نو اغای تے صالحین ہوئے اغای تے نیکان ہوئے نبیل شرف دعا چه بغیر دا اللہ نبول سوک لائق درا مدد کولو نشتا یو اللہ برا مدد کے سلورم کے سمو شرف العبادت شرف العبادت وَاِيَاتَ قِدَلِ غیر اللہ بِمَا يَخْتَصُ بِاللَّهِ تَعَالَى چو عبادت دا اللہ پو رخاصی او تو اللہ بلچانہ ہوکے عبادت دا اللہ پو رخاص دے رکو دا سجدہ دا او تو بلچاتا کے دیتو شرف العبادت چو عبادت کی دا اللہ سر بلسک عصدار اگر دے عبادت بسر دا اللہ رب العزت کے قرآن کریم نبی دا شرف العبادت چکل گئی سورہ کافرون کے اللہ وی سورہ کافرون قل یا ایوہ الكافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم معبدون ما عابد و پیغمبر او کافرانو لا عابد ما تعبدون ولا انتم معبدون ما عابد قل یا ایوہ الكافرون لا عابد ما تعبدون زی عبادت نکوما ما تعبدون پاہا طریقہ چھ تاسو عبادت کوئی ہو دانا چھ دانا چاہ چھ تاسو عبادت کوئی لگر کو دا اللہ عبادت کو مشرکین کو مزر کو حج کو نسمہ دا وید اللہ عبادت کو زدہ اللہ نکم نانا دا مانا ندا مانا دا دا قُلِيَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ زَيْ عبادت نَقُومَا پاغ طریقہ چتا سوکا وئیو پاچ بکم طریقہ عبادت کوئی پاغ طریقہ نَقُومَا وَلَا عَبُدُمْ مَا عَبِدُونَ مَا عَبُدُ نتاچ عبادت کوئی پاغ طریقہ چزے کوما وَلَا نَا عَبِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا عَبُدُمْ مَا عَبِدُونَ مَا عَبُدْ لَكُمْ دِنُكُمْ وَلِيَ دِينَ تاسو لا بدلو استاسو دین ما لا بدلو زماد دین دا بس تاسو پر دین کوئی زبا خور کو گیا بلدو سنو آئی نا تاسو بچ امتیاد کروئی نا دا غلط کارو نا بکروئی او زبا رات کون زمادا کار دے ساسو دھرا کار دے لَكُمْ دِنُكُمْ وَلِيَ دِين تاسو لا سزا وستاسو دین امالا بدلو زماد دین دارنی سورہ حود دوے میں آتو گو رئی نبید شرف العبادت سورہ حود آیت نمبر دو دوے میں آتو الف لام را کتاب نور کے مر آیات ثم فضلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ چھ عبادت مکوئی بیدا اللہ ند بلچا عبادت بکوئی ندا اللہ بکوئی بغیر اللہ ند بلچا عبادت مکوئی نبی رشرف العبادت اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منو نذیر و بشیر زیما ساگ پارا طرف دا اللہ نا زیر ور یر ور گھوم گے و زیر ور گھوم گے نتچ دا آیت آئے سوچ کے تب آئے پدی آیت کے صداقت قرآن کریم وکمت آیاتو سم فسلت من لدن حکیم خبیر تو دی آیات کے نغد شرف العبادت سبغیر دا اللہ نے بلچا عبادت مکئی تو دی آیات کے اس بات در رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دی آیات کې چې مقام دا دی چې هغه باندې زیری یا وبو بشری دی یو آیات کې څو خبرې ست سوچ کې نو کله چې ته یو آیات کې سوچ کې دا یو طریقه بدایي الله تعالی الا الله عبادت مګوي بل الله نه بنچا دغه سوره انعام آیت نمبر 56 شپږم دوست مو ګورئ نه د شرف عبادت سوره انعام آیت نمبر 56 شپږم دوست مو وإني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وأبيغمبرا زمن كريشيما أن أعبد الذين تدعون من دون الله ذي خبرنا شزي عبادتكم دعنا كسانو ستا سويرا مدد كوي بغير دع الله ما تا سويرا مدد شوائي تا سويرا مدد كوي زدا غید عبادت نو من کړی شو ما قلنی نیوت وانا عبد الذین تدعون من دون الله قل لا تدعوا هواكم وطواب غمرا زفاب دارنكم استاسو بخیالاتو تاسو بخیال کو سرانی قل لا تدعوا هواكم وَطَوَعَ زُتَابِلَ عَلِنُكُمَا ستاسو دخیالاتو قَدْ ظَلَلْتُ اِذَنْ وَمَعَنَ مِنَ الْمُحْتَدِينَ او زبر گمراشم پدگا وقتی کستاسو خیال بسی روان شم ستاسو گمان بسی روان شما دا ستاسو دا اکیدی تابع شما قَدْ ظَلَلْتُ اِذَنْ مُتَاقِق سَرَ زبر گمراشم پدگا وقتی وَمَعَنَا مِنَ الْمُعْتَدِينَ او نبی مزد لار مندون گنا زبا غیر اللہ نا دبل چا عبادت مکوما نجبا غیر اللہ نا دبل چا عبادت کئی مانا گمرا دے دارنگی سورہ بن اسرائیل آیت نمبر 23 در اجتماع نبی غشر فی العبادت دروشتم آیات سوئے بنی اسرائیل نبی شرف العبادت نموش نمونے خاروار خائیو نایوسو نمونی صرف چکلتے ہو آیات کے سوچ کے تبدیلے چبلی کے چاہ سرا خطاب دے کم مشرک سرا دے بکم کے سمرات کئی شرک اعتقادی کا فعلی کہ اعتقادی بکم کے سم وقال ربك الا تعبد الا اياه وقم كده استعرب في السماء كده استعرب الا تعبد الا اياه چه بعد بنكو يبدا الله من بنشا وقم الله تدي كده دي چه بيد ما نال بنشا عبادت بنكو نبر شرك في العبادت وَقَرْضَا رَبُكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ حُکم کرے دیستا رب اللہ تعبدو اللہ ایہ چھے عبادت بن کوئی بیدا اللہ نے بلچا در درد غم کردم حول القبر حجر زیران کے درد آرہ جائے دعای کیست تو درد غم کے گڑو بڑو تسر نخیتا کم زماد جرائو دو فریاد زائیو دے دردار دغم کردم حول القبر حجر زیران کے درد آرہ جائی دعای کیست ذکر در مند پارو دو جرائو دو فریاد زائیو دے نقبرو تسرخت اکوما نگبرو تسرخت اکوما وقال ربک اللہ تعبدو اللہ ایہ پھر سلگڑے ساربو چه عبادت بن کوئی بیدا اللہ نظر بلچا و بالوالدین احسانا نفی دا شرف العبادت سواغیر دا اللہ دا بچا عبادت بنکو نو دا شرک اعتقادی دا صلور کسم نو شرف العلم شرف التصرف شرف الدعاء او شرف العبادت جوان قسمو شرک فعلی شرک فعلی چه اغا افعال چه اغا اللہ دے پارا یوتے دے بغیر دا اللہ دے بلچا دے پارا کے چه اغا تعظیم دے غیر اللہ دے اغا تعظیم چه اغا اللہ پوری خاص ہو او تا اغا دے غیر اللہ دے پارا کے ندی دو کسمنا معظم دی قطع یو تحلیل دا محرمه اللہ چه اللہ اوشه حرام گردو دے او تا اغا حلال گردے لگا نظر دا غیر اللہ اللہ حرام گردو دے او تا اغا دا بابا خوردہ دا دا بابا خوردہ دا دا بابا نوازا دا بابا خوردہ دا اتا غمی دا دا قسم دا شرک فعلی نرے او دویم تحریم دا ما احل اللہ چه اللہ اوشه حلال گردو دے او تا اغا حرامو گردے یو خود پریز دے پریز زان لشے دے چتی پزان باندے حرامو گردے دی حلال او تو تا حرامو آئے لگا زمن دی ملکی پخواہ چه چرگ ببانگوی یوده دا سپیرالا او دا بکور که مس آتای نرمی بکور که مس آتلا اگه مولی سبلوار که سپیرال باوکوڑا اگه دا بکور که مس آتای اگه دا کبیلی دا حرامو نگر دولی وا شنی کپڑی چه شین سادار بی بسار که او دا سپیره دی او دا پا منگانیزی او دا دی سر مصیبتون رازی دا مکاوی نمانگی او مارگره او پخوا شین سانداری جور کرده او کور براغی موری چی اولی دنوا پا جلا شوا او اگر اولی بیبی او بچه دا شین ساندار دی پلار جور کرده او آغا مرشو شنه پا منگانیزی شنه بنا شین ساندار بنا لائکی اگر خان سادر را وقت کٹ کی کیو کو در رزمت او تکینا صلاح سے پتنی کیو کو در پر جوڑا شو اگر وہ ہونی بچے ویدی سادر طوام چی مر میں نہیں کی پی بچے دا وہ خانتا سادر دا وہ مورد کے ویتوہ چپلاری در لاؤ جلے دا یہ نئی پراز باندی مانگل بود پدی بیکار نکو ولی دا سپیرا را پدی رسکار مشورو کوئی جائزو دی پزان بازی حرام گردو لیو نبیکو دی جمعی پرد بی سلگو تی نور ری کار بی نکو کولی و دی جمعی پرد چکار کے دس پیره لی دا خون لی سڑی تا نقصان رسی دی جمعی پرد بازی کار کرو کو اللہ ما نکڑی نو هر تستره وای اپتا که او چوٹی کون کوا مکاوا کار خود دا موائی چه دا خون ده او دا سه او دا یومی پرس کار خوالایولی چه بانگی اوی کار پیدا موز لراشا او چه کل دی موزو که او کار لڑی نوانی تا اللہ فضل ویلی ده وقتا او من فضل اللہ ای ده بیا فضل ویلی ده ادا قلیتو مصالات فضل شروع فی الارد وقتا او من فضل اللہ او تو تصویر روائے یہ جمعی پرس کار کرنے دے کار کرنے چھوٹی کیا غزان لخبر آرہا دا حلال ازام باندے حرام گردو لیو او حرام ازام باندے حلال گردو لیو دا حرام و حلال گردو دا دا اللہ خوکوا اللہ جسطا حلال ویلیو اگا حلالیو اللہ جسطا حرام ویلیو اگا حرامو دای راولا گیدل حلال حرام وګرځول او حرام حلال وګرځول قران کریم باندې رات کوي او رد کئی دو شرک فیلی لیکن سور یونس یو کم شپیتم آیا تو گوری سور یونس یو لسم سی پارا آیت نمبر 59 یو کم شپیتم رد کئی دو شرک فیلی نکالا چه بدی آیاتون منگ راشو نمان وایو بدی آیاتون جو سرد دو شرک فیلی دی محسنہ سے توائی دا شرک فیلی پر کی سوک دی رد دو شرک فیلی دی یعنی اگا حلال حرام گردوری دی او حرام حلال گردوری دی سورن یونس یو کم شمیتم آیات یو لسم سپارا آیت نمبر 59 قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ولا پیغمبر خبر قيدا شرع لقل لي الله تاسك سبراك فجعلتم منه حراما وحلالا نقل لي تاسك آغين حراما وحلالا اللہ اللہ رزق پیدا کرے دے فجعل دمینو حرام و حلالا گرگویتا سلاغین حرام و حلال زنم حرام و حلال دور کردی قل اللہ اذن لکم ام علاللہ تفترون و آیا اللہ در تحکم کردے دے ام علاللہ تفترون یا پا اللہ باند در جوریو اللہ بنو حرام کری تا سولی بغان باندے حرام گردو لی حلال کو او دن بوئے دان بابا ایسارا دی لگو تے موارا نوہ بے جدا کرل دان بابا ایسارا دی لگو تے موارا او دان بو بلسو نکری بغیر دن منجو رانونا بغیر دن بابا دن واسونا او رب بزان باندے حرام گردو لیو حلال حرام کریو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتن ہو جی گی اگر وہ پختانوں کی چکار کرے مگر پختانوں پر مزاج پوئے دا اور یہ آوازی اگر چی سو رکار کرے دو رکار دا مولانا حسین علی ٹول شاگردان چی را جمع کی نو دا شیخ القرآن پر لسم ہم رکارے نہ دیکھنے دا شیخ القرآن با مزاج بوئید دا خلقو او دا آمین مطابق اغکار کو یو دلی زمانگا دی نیر پالا رٹ دی دی نور خاتو تا زمانگا دا شیخ القرآن با کل کل دا سکم لسو بجو کیان تیلار پٹی کی با پولو گر دی دا چکار بیورو نوروانو دسمالی پوگاو سپینا ٹوپایوا تدې لار کې دی یو عزیز دوکانو مشهور قران اغاره تروانو په دې دوکان کې دی عزیز سره په تخ باندې یو کس ناشته شهور قران سره تیرې دا سلام یو اچو نو هغه عزیز والله ور غوښتل ویچار ته دی شهور قران د نړۍ د هرڅه زما یمن سلام لکه نه کنه شهور قران راوته دکان تا هغه شهور قران کې نه زو ټیم راوغهسته په کومه دي دکانو کې خلک په پیټای نه اسو زو ټیم نه اسو شهور قران کې نه اس نو شهور قران ته وي دا پیژنې دا ملما نو شهور قران وی نه د پښتنو دا دوا کوم دی دی به تاسو زوی دنه دنه دا سی کار وکی خود تبا سوزی نا تبا نا سوزی سو تا سوزی ادانا چو تو گوسن شیعو جذبا کرا شیعو نا تبا دیتا گوری او دا چل شیخو قرآن لورتا اللہ دی پر رحمتن ہو لی گی او مال ام لکل گرا دی نا شیخو قرآن سکی نا سو تو ایدا ملما پیجانی نا شیخو قرآن ورتا وی نا اصوتی وجی ته دهنه پیژنې دا خو زمونږ ډیر محترم او عزتمند او ډیر درانه او ډیر بهترین خلک دي دا د ماګو بیا سره نو سره کنه او زما ډیر دوست دی او ما سره راځي شیخ ته داخله چې ستا مخالف ما سره ناشته ستا مخالف زما مارګره نشه قرآن په ټکټه کو خواندل ورته وی ښا وای په خیره دې میاسه په دغه د چانو سره ما ورو پیژنم او ته دې منګ کو میاسه یو دې دې نیکه منګ کان خورل څوره ګرځې دې ملما ته اوس بي عزت کم په ما خپکه خود پتا دور خپکه یاد بول لري یو دې دې نیکه منګ کان خورل نو جی تاسو سوای دغه نیکه بچ پټی ته راړ نو مانګ کان بټولو تختی دل مګي بټولو تختی دي نو شه قرآن ورته ویل د دې نیکه پښو وا پښو چې په کان ته تپل و وی چې ته خسرې بي عزت کې مېلم ما وته یې سړی زدي په بي عزت اکر مزان دي په بي عزت کې او پرې دې پښه روانه کړه تاسو لا आवाज ورکو شه قرآن ورته ویل نه نو رښتینې د نیکه پښو وا اغوی یره دیوی چار آرام چای سکوشی رو براو دوی نا چای پده میل ماوز کو زلده ما داد منگ ملک آلو داد منگ کو میاسه بیسه را روان بو ادائی بو اللہ غنم و جوارو کی سمو کررولا حبیادو اللہ بو جو کی واچولا کورتا بیو اللہ ورولا داد آغای سرا داد فلانی سرا داد فلانی سرا فجعلتو منو حرام و حلالا حرام و حلال گرزو لیو دا پا اولاد کیو موا او دا صرف حسنا پا اولاد کی صدا و علامہ روحبانی لکلی دی حالا کیا ذکر کری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ امد رو زبی حتین زدا وچا اولاد کیم چھ دو سالا پچاڑو یو گودے چھوی دا داغه سمطلب دی ما بند چلو چاکوانو سرادت یو تاسو مون بدی اروی زما پا زد آغا چا اولاد کیم زما پپلار نکر باند چاڑای خود شویل اوالا بچ کری دی بند چلو چاکوانو کلو یری دلیو دا مطلبو زکار دی اسماعیل عربان دا حلالو حکم شویل اوالا بچ کرو او د نبی علیہ السلام پلار عبداللہ چھو نو دا عربو دا قانونو چھ دے او سڑی با لس بچیو شو نو لسن بچے بے دا لاد منات بنو باندے علالو نو کلو چھ عبداللہ پیدا شو نو عبدالمطالب اگلی خوکو عربو چھ دے بچی نو می جورانو دے ہوئے چھ دندر بچ کے دو لار بسئی نو ایو تاوی یو خواب اللہ سخان شی ابل خواب عبداللہ شی نو پچا با پیوا چاو خسام با پیوا چاو رسک با پیوا چاو کپا اوخان راو تو اوخان با علال کو او گنا بدراو تو دیو علال کو ناوی ٹک دا نوچه خسام ایو آچو نو اگا پا عبداللہ راو خود نو عبدالمطالب خیر دے نور اللہ سخان کئی نو بیا چې خزانه واچو بیا په عبدالله راو خود ما د مطالبه خیر دی لس نور کوي دغه چې لس لسې کوله چې نبی او تاو رسیدل نبی او خان یو خوا او عبدالله بل خوا اجیس کې واچو نو هغه په عبدالله راو خود نو لس نور کوي سلې کوي سلو خان یو خوا او عبدالله بل خوا هر بوده در مطالبه غار کیږي نور او خان چطور ارگه نا با تصد بورا که ویرحاس چی بچه بچه می بچه نو چیز که واچه نو پا او خان او ناو خود عبدال مطالب تا اون بارا کائی شوه و زیری شوه عبدالله بچه اللہ ما رو علمانی را واقعی ذکر کرده نو عبدالله بچه نبیل اسلام اگه تا اشاره اکڑا چه زمان پلان دا چڑی نا بچه زمان نکر دا چڑی نا بچه زسو گیر لبا یریگم تاسو نا نو بده که جون تیر شو انا اپنو زبی حتی این اپنو دا بوتان و پنون بانده خبال بچی بی ازالو شو قرآن وی من طالبانو پنجاب که دا حسن حسین میاش وا محرم یو سره راوی کل زی را میدان تراوی است او چاره راوی غستا وی بنام حسین علالو خزی را منڈا کرا وانتیوی دا ایوان استازی این دی زمان دی بنا لالی اگر او دی مکو گوری ارمان بکی اگر او دی زی ارمان نکو ما یو پزانی چاره را کروی بنام حسین ازانی علال خپل بچی بے علالول دا غیر اللہ پر نوم باندے او سم وی تازو بوری اخباری نو کی کارا کارا وی خپل زی علال کروی چی پیر میں بخوب کی لیدلے ہو چدا زمان پر نوم باندے علال کا زی دے نو دا پیر پر نوم باندے خپل بچی علال کی زمان پر دے ملکے یا خواہ یو سیدانو او سید نو کو بزانی سید کرے ہو او خلق و بخبلی نونا بوتلے او رکا رو بے دیرا کڑی چدا بستا خزمت کئی دا دید پارا چیزا منگا زیر لوچی زیر اوپائی من جنکای بے بوتلے او غی کرا باوی خدمت بے دونو مرکو سر بے سپین شا بودھائی بشوا او بیا با غی کرا خدمتگارا وا او غی کرا با دیرا وا خبل اولاد اغیر غیر اللہ پنم باندی ورکو دا د قسم د شرک فعلی نه خپل فصلونه پای کې سي ګرځولې دا د بابا دی او دا د فلانی دی او دا د فلانی دی سوره انعام آیت نمبر 136 سوره یوسف شپږ دیرشم سوره انعام آیت نمبر 136 یو سر شپک دیر شم نگل شرک فیل عباد شرک فیلی گرلو دی اللہ لرا مما درا من الحرز ولم آمن صیبا دا غنا چه پیدا کردی اللہ دو فصلنا دو دنگرونا نصیبا نیسا یعنی بل چالے ایسا گرگولا فصل کے ڈنگروں کے ساروں کے دائے سالورم اخبر کٹی دائے بابا دا نجس کٹے وے اوش وے بابا خیال ساتھی چھوے لوئشی نجس اوہ سنداش خرص بے کر نجس بسلو روپائے بے خرص کر نیو روپائے بے بابا نو سولا ورکڑا لگر سالورم اخبر بابا دا چھدے را نوٹ او ساتھی الگ با پیدا شو وقت بے ونا سوئے کا اوبانا بے بکیوا چھو نا دیو پارا چھدا لوئی شی دیو پارا دے شی و جاہلو للہ مما ذرا من الحرس و لما من صیبا اگر رول دی اللہ لرا دا غصنا چھ پیدا کری اللہ نفس اللہ لندر نحیسا چھدا حیسا بابا دا عیسیٰ رضا فلانی فقالو هادا للہ بضامیم و هادا لشرکائنا نغیو دادا اللہ دا پخیان دا ایمان دے و هادا لشرکائنا او دا زمنگات برخ خاوندانو دادا اللہ دا دا دا برخ خاوندانو دا نائی کی بحصد اللہ وردولا سر دو برخ دخاوندانو داد بابا منخ داد بابا عیسا داد بابا اول سمرا فقالو هادا للہ بزامیم و هادا لشرکائنا فما کانا لشرکائهم ولا یسر الاللہ وما کانا للہ فو یسر الى شرکائهم کدا اللہ ایک بکمی رانین بابا لنبین برکولا کده ما باری که با کمی ارانید اللہ اگه نبی روامستا خیر درو بی اللہ گزارا کئیو وما کانا اللہ فر ویسد اللہ شرکائیم ساما یا کمون وکذالک دینا لکسیر من المشرکین قدل اولادیم شرکائیم دارنگی خیستا کرو دیرو تا مشرک دیرو مشرکانو تا وزند اولاد چا شرکاؤهم آد برخاون دانو دو دیو چه بچه وزما پر نوم علاله لينتهم وليحبثوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا كفضل الله بچا ایمان راړو دوی بلا کار نه کړې فزرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرس حجر وايدي دا دنګر او دا فصل بند په من باندې دا بابا یې سلا لا يطعمها الا من نشاء بظامهم وانعام حر من ظهورها سساوی جباری سوالی اراما کروا وانعام لا اذکرون اسم الله علیها انو دنگر اچنیا دنم دا اللہ پاری باندی افتران آلے درج درو دورون پا اللہ باندی لگا زمان کلی من کیوسو دا ویدی بابا دا زیارت کن تری دی ناگی لگو تنوری دا زیارت کن تری دی گوتی اللہ موارا دا چینی میان دی دا دا بابا دا چینی میان دی دی لگو تی موارا دا منی تی دا اوزم شتی کتای نوی نی تا چشمی نی چولی نظر دا کم دی تا لگ چشمی دا قرآن و آچولی تا بولی چه شرک شتی و کنی شتی و تا نا چشمی رو کشوی دی وان آمون لا اذکرون اسم اللہ علی افتران علی سعزیم بما کانو یفترون زرده چه سزا بور گیده لرا بما کانو یفترون وقالو ما فی بطون حالی الامام خالصا دل ذکورنا ومحرمون علا ازواجنا دا طول دا کبیلی دا شرک فعلینا دارنگی شرک فعلی کور اگا افعال چا اللہ پور خاص ہو ناگر غیر اللہ لگر لولو بلچانے ورکڑیو ادا اللہ پور چکم سیزون خاص ہو ناگر منی کرو اگر بلہ ورکولو شیطان ذکر اللہ تغیلیو سورہ آراف آرد مرسولہ ہوگو رئی قال فبما أغويتني لأعبدن لهم صراطك المستقيم وي شيطان تصبر دار جن ما جوان دي پریشانك لأعبدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين یا برا زما دی داد مخینار دو شاما خی طرفنا گس طرفنا ولا تجدو اکثرهم شاکرین او نمومی اکثر دینا تابدار زبرا زم دیتا کلی ورطای شیطان چه زبرا دی سمتا سی کارو کما چه زبرا دی که خبال ایسامو قرارا کما لما ایسامو پکی دی برا فَلَيُ بَدِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُ غَيْرُنَّ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُ غَيْرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ زَبَدَيْتَ حُكُمْ قُومَا فَلَيُ غَيْرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُ بَدِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ زَبَدَيْتَ حُكُمْ قُومَا دَيْبَا دَسَارُوكُ وَكُنِ زَمَابُ نُمَانِ پْرِكَيُّ زمان پر نوم باندی بلی نظر و منخ دی پیش گئی شرک فعلی دا اوزم پلی ملک کی روان دی و شروع دی شرکیات دی او خلقی کئی رو او پیجنی اینا پوییگی نا سیزا شرک کن او دزیر مدان بنی کما دا شرک فعلی ملک جکالا انشاءاللہ پخبر زائی راشو زوگی اتا استوام چو سرد شرک فعلی شروع شو او تاسو ګوري حلال حرام ګوري او حرام حلال ګوري یو کو پرهیز دی بیماری یو ځان لچي دی او چې ته حرام وګورئ په ځان باندې حلال شه دی حرام دی وګورئ حرام دی حلال دی وګورئ دا د قبیلې د شرک فعل نه دی دا شرک پر پچا کیو او یا مشرکین څوک یې سمو هر کله کله ته به یو آیات کې سوچې نو ته وګورئ چې دغه شیطان د مشرک سره حکم کې سم مشرک سره دی نو مشرکین څلور قسم دي یا مشرکین وو چې نیکان بندگان د الله سره صدار ګرځو نیکان بنیان اغی حاجت روحان گردیلیو اغی تا بموائی مشرکین بالعباد صالحین اینو شرکن ترق العالم دا اول شرکو چنہ مخلوق دروازی تنبولیوی او اول شرک پخلقو کی فروشو نو شرک بالعباد صالحین چه دنیکانو بندگانو لگا منشار بنیاد دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب رد علی المنطقین کی ذکر کئی چاما منشار مشرکین بالعباد الصالحین فنشروع فی القرن ثانی و ثالث میں مبدع العالم دی پر دریم صدای یا پر دریم صدای کی چکانو دنیا آباد شروع را ندن شروع شروع دارت آدم علیہ السلام زامنو کلچ اغیو فات شروع نو شیطان راگے او داگئی بچو دے ہوئے ستاسو لذت آگئی شکلون امن جو رو ما تاسو بوتا بوری او تسلیب آکی گی نوگئیو جو کا کندہ بڑی رکھئی نو شیطان و لد آغای شکلون جو اگل آغای اما صرف قتل بایتا تسلیبو پی گولا دا آغای اولاد چرادل نو آغای لتازیم عزت شروع کرو دا آغای اولاد چرادل نو آغای لبیر عزت شروع کرو دا آغای اولاد چرادل آغای لنور زیاد شو بنیاد دا شرک اغا تازیم و عزتو احترام چکالا دخل حد نواری بدا شرط تاو رسی بیا نو آغا چلا سما پیرای راتلا نو بیا آغای عبادت شروع کر سجدی ورطا شروع کر عبادت شروع کر نو اللہ حضرت نوح علیہ السلام راو لیگو دو نوح علیہ السلام نمک کی دو شرک نو بنیادون روانو بشرک نو اول پرد شرک اللہ علیہ دنوں علیہ السلام راو لے گا دیوز امام بخاری کہ فکان بدو روحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول دا آیت پیش گئی نا اوہینا الے گا کما اوہینا الى نو سے تشبیر دوائی دن نبی علیہ السلام دوائی دنوں علیہ السلام سرے اولی ورکا زګر چې اول رد شرک حضرت نوح علیہ السلام کړو او اسباد د توحید او نبی علیہ السلام رد شرک او بیان د توحید کو نو رد شرک او بیان د توحید شروع کړو په دغه زمانہ کې خلق رب سوا یوس یوق او نصر د هغه عبادت کو حضرت نوح علیہ السلام چې کله الله راولي ګو حضرت نوح علیہ السلام داغی رد شروع کر او چھ داغی رد شروع کر نقو نسوئی سورہ نوح درو اشتم آیاتو گوری آت نمبر تئیس اول مشرکین بالعباد الصالحین اول مشرکین چھئی نیکان بندگان دا اللہ سری صدار گردونیو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب رد علی المنطقیین کے حضاران یہ شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اغاثت الاحفام کے حضور علید دی تفصیل بیا کئی دروشتم آیات سورہ نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم وَلَيْ مُطْرِدَيْ خُلُوا عَلِهَا وَلَرَا عَلِهَا تَكُمْ قُرَ عَلِهَا وَتَوِي نَا دَمْنَا جَتْرَوَانْ بِيَوَا جَتْرُوا پُرَا كَي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا او مفردين ود بابا ود دوستای زمدارو سواد ساینا کارونا براکول والا وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ابن کثیر وی دان آدم علیہ السلام زامنی یا نوسیو اللہ غی شکرنے جو کریو وقالو لا تذرن ودن ولا سوان ویدئی مبردئی ود بابا سوا بابا ولا یعوث ویعوک ونسرا مبردئی یعوث ویعوک ونسر لرا وقد ظلوا كثيرا اردائي سراء گمراه کريو دي عبادت دي ديرو لارا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ومزيات الظالمان لرا إلا ضلالا مگر تبائي مما خطيات مغرق وفرخلو نارا وزد آغازل قناهم لدينا غر كريشو فرخلو نارا دن نشده اوورتا زکا شرک کو نیکان بنیان دا اللہ صلی صدار گرزوگیو او غیل اختیارات ورکریو کلچ قرآن کریم بدئی رد کری پا مشرکین بالعباد صالحین نو دن نیکان و بندگان و عاجزی ذکر کئی صدا کو عاجز دی مختاج دی ماتا نو تاغی تا مددگاران وائیں چه ما تا مفتاج دی نو اغسطا مددگاران دی او تایی تا مددگاران وائی دا خطور ما تا عجز دی او ما تا مفتاج دی لگا سور مریم رو جوی میاتو گوری دا قرآن عجیبه طریقه رو دراده بنیان ختمی ولا چه غطاسو را مددگوی او چگی و تاوری نو اغسطا عجز دی او مفتاج دی ما تا نو تاسو غیت مددگاران وائی ما پریندئی او غیت مددگوی او غیت مددگاران وائی سورہ مریم جو میاتو گوری کاف آیا انساد زدرونہ مد ربک عبدہو زکریہ دا بیان دمی رب آدیاد رب ستانے خپل بندا زکریا علیہ السلام باندې عبدو ودا الله باندې الله ته محتاج اذ ربه نداء خفیا کله چې فریاد وکړ الله ته نادا ته ځوا عاجزی وکړ الله ته عاجزی پر باندې نداء خفیا قال رب اني وهن العلم مني وستاو الراس شعبا هرگو راضوئی خال رب اینی وانا العظو منی وارب ازما زچر ما کم زوری شوید یادوکی زما وستاو الراس شعبا سرم اسپین شوئے او دسپین والی نپاکوئی اشتاوال النار عربا غوخیوئی سکرم والو پاکوئی تجھے کله چې ور پاکوي سر به داسې نه شوی چې پاکوي قال رب اني وانا العظم مني واستعلى الراس شيبا او ګرځېدل سر زما تشفينا ولم اكن بدعائك رب شفيا او دې مذهب من استعباد وارب انا امید وګوره او دې زكريا عليه السلام پیغمبر دے محتاج دے عاجز دے اللہ تا وَلَقَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِ شَقِيَا وَإِنِّي خِفْتُ الْمُعَالِيَ مِنْ وَرَائِهِ اَوْزَيَا رِغْمَا وَارِسَانَ زمانَ بَعْدَ وَقُلَ زَكَرِيَا عَلَيْهِ سَلَامْ اللہ تا دے محتاج پیغمبر دے او اللہ تا محتاج دے و اللہ تا عاجز دے بیا دا غزیه آیت نمبر 15 پیلا سمو گوری دی سوره مریم کی پیلا سمع سوره مریم وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ أَوْ سَلَامَتِ عَلِيُّ بَدَى وَمُرَى عَلَيْهِ أَحْيَا شَاءَ اللَّهَ تَمُحْتَعَدِ وَاللَّهَ تَجَالِي وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا دا الله سلام جاده دې محتاج کله چې پیدا کړې شو کله چې بمري او کله چې بیا وباسي ژوند دې وروه حالاتو کې الله دې محتاج زكريا عليه السلام محتاج دا عزيه يحيى عليه السلام الله دې محتاج او سلام علي يوم ولدا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا فَكَمَا رَضْبَانِ چِ پَيْدَا قْلَيْشَا فَكَمَا رَضْبَانِ چِ مَمْرِي اَمَكَمَا رَضْبَانِ چِ پَارَ سُلِشِ جُوَنْدَهِ اللہ دلِ مُحْتَاج سُلَيْ مَرْيَمْ چِ پُرْ عِجِزْ دَانْ بِيَاو لَكَ قَعَدْ کِ ذِكَرْ قَمْ عَالِمُ الْغِبَرِ اللَّهِ چاہنے ملغے بغیر دا اللہ نبن سوک نیشتا نو مریم کیوئی دون اللہ تا مختاج تھی او گرازا گریہ علیہ السلام اللہ تا دے محتاج یحیٰ علیہ السلام اللہ تا دے محتاج حرد مریم اللہ تا دے محتاج داغی زیہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا دے محتاج وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا دروارو حالا دنگی اللہ تا دے محتاج حرد ابراہیم اللہ تا دے محتاج اسماعیل و عساق اللہ تا دے محتاج حرد موسیٰ اللہ تا دے محتاج یہ ذکر کی نچلا انبیاء عاجزی ذکر کی نبیاد ملائک آجزی وما نتنظر الا بعمر ربک ملائک اللہ تا دی محتاج نخلا سر او بسی فعبدو وستبر لعبادت حل تعلم لہو سمیع چاپیا محتاج دی اولیاء محتاج دی ملائک محتاج دی فعبدو وستبر لعبادت حل تعلم لہو سمیع عبادت اللہ کا فعبدو وستبر لعبادت وستبر اولی زیادت دورو دلالت کی پر زیادت دمانا وستبر لعبادت خک لچھنا اللہ پر عبادت حل تعلم لہو سمیع اسو طاہا کی اگتی ہو گر مسائب مصیبتو میں بھی آگ دیو نظام نے مصیبت نشدر کولے نوائی با حاجت روان سنگا جمعنا نو سورہ انبیاء کے بیا عزت دا انبیاء چھتنا گل شرف دعا چھتون اللہ تا محتاج ہو اور ای اللہ را مدد کرو بل چاہتے را مدد چھتے رہی سورہ انبیاء کے آیت نمبر 83 اوپر ہی دے اتی آلم رب کئی با مشرکین ملے باد صالحین ستا سو نیکان بنیان دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردوئی وزی پیلو تو نیکان و بندگان بہتر انبیاء دی حکور آغیم اللہ تا محتاج دی و عجز دی اول حرد ایوب و ایوب اذنا دار برو انیما سنی اضرو و اندار حمر راحمین یا ایوب علیہ السلام کلی جفر یادو کا اللہ تا چا اللہ ما تا تکلیف راو رسید وانتا ارحم الرحیمین تا دیر رحم کون گید رحم کون کنا فست جبنا لہو فکشفنا ما بیمین درین لرگم گا چندان دے تکلیفنا اگر آہر ایوب علیہ السلام اللہ تا محتاج ورپسی ده حضرت یونس عاجزی آیت نمبر 87 واتیا وظنونی الظهب مغاضبا فظننا لن نبدر علیه فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک یا گامی والا یونس علیہ السلام شروع خیالو چھ مما باباندو تنگیرانو لی نو اللہ محیط او دے تیر کا فنادا فی الظلمات نو فریاد او گو تیارو دن تیارو کے یا تیارو دو محیط گیڑے بنا تیارو دو دریابو اللہ الہ الا انت سبحانک نشنہ جنسر بولو علم گفتے پاک دی صدارنا انی کنتو من الظالمین زدان چانیم چا اسباب دن جاتو اصحا کمی ظلم بمانا دا کمی دانے چا زد ظالمان نے ما زدہ یونی ظلم گڑو ننا ظلم بمانا دا کمی دعا کی درے شرط دی زکت را حدیث کے رانی کامل دعا دعا دی یونس علیہ السلام وا دعا کی دری شرط دی یو چھو چانا بواری مختل حاجت بداوی سکمانی کتان واری او تو زمیدار تاوائی مال بخاری را کارو ترو بھی کدیوانی بخاری واری دو مدان بواری یو واری دو زمیدار نبا بواری چستا حاجت داوی سرائی دویم دا چاگتا با بخیل او شوب نوائی کتو اتوائی کتاب میں بکاو گا کتو بلو بخیلی نوائی چا بخیلی بیا صلی اللہ علیہ وآلہ زچی سوک سخید اغنام کونا او دویم شاگتا چسان با او دا مختاج گانی کتو آئی چا زمان بخاری بکاو دا اتو دیر سخی سارے او زمان برطا تا جب نشتے شراوی چی نشتا مذہب اخبر کاؤ کو زامنو تا مختاج یعنی یونس علیہ السلام دا دری وارا شرط پورا کرد نوگا ہوئی اللہ الہ الا انت سبحانک اللہ الہ الا انت نشتا جنسر بولو علم کرتے زمانہ جد تا سخد سبحانک جوئے پاکت دبخننا پاکت دی صدارنا ادرم انی کنتو من الظالمین زرد آمچا نیمچ اسباد دن جابر سخا کمی ظلم بمانا دا کمی سوکاف کرانی کلتن جنتین آتت کلہا ونبت ظلم منو شیعا دانچس ظالمانو نیم انی کنتو من الظالمین زدا مچا نیما چا اسباب دن جات و سنا کمی لامو نشم والے کشتا ہے لانچ نشتا چزو زما فستدبنا لہو و نجیناہ من الغم ما فورن داغ دعا منظور اگرد غم من اخلاص کر و کذالک ننجی المؤمنین کتر آخو پیغمبرو کما منگ اکم ذائی کے منگ اچتا پر اخلاص ہے اللہ کذالکا اشارہ دا قائدی مستمر ریتا وکذالکا ننجی المؤمنین دارنگ اخلاص منگا مومنان زمادہ قانون دے و قائدہ کلیہ دا سوچ مادہ فریاد کئی زمادہ خشیزی اخلاص ہونا ورمسی آجزی لزکریہ علیہ السلام ردن علی المشرکین بالعباد صالحین چتاسو نیکان بنیانی صدار گردو اکو آجز دی وزکریہ اذنا دا ربو رب لا تذرنی فردا یاد گزکریہ علیہ السلام کلچ فریادو کا اللہ تا رب لا تذرنی فردا اللہ مامو پردائی آوازے وزکریہ اذنا دا ربو رب لا تذرنی فردا وانتا خیر الوارثین تو ورد وارث ورکا ان کو نئے فستجبنا لہو وحدنا لہو یحیاء ما فور انداغ دعا منظور اکرا یحیاء بچے میں والا ورکا تو بداوانی والا بچے رنکا سنو کانو بداو خضر زاتیان کانو را وحبنا لہو یحیاء اللہ چرنکے بداگانو نور کئی دیا کیا ڈاکٹر دے نواغل خلق را دی علاج کئی او ایک سر مشین دے ورسرا یو ابای او بابا را دن ابای گینا پر سیدنی وا بابا و دوید سے ابای نا جوڑ دا توکو را ایدی چطر رسولای دا یا سست و جدا اگر قریب والا بابا بار ناسو سبب کے ابای بود ناگی دے اٹراسا اوڑو کو چا اٹراسا اوڑی والا او کو نوالا کہ ریزرٹ را او تا داکٹر او دوید چا ابای ستاپو گیڑا کو بچے دے ابای خان ابا ترخه باندې و نو دا ارته نه چپل وستا چرای بابا مازی په بابا را باندې یو شرمونه دی شرمونه کنا نو ابنا له یحیا واصبحنا له زوجا او تام د ګمګا دلو بیبی صالح د بچو موږ ویلا خلاصو واسي انهم کانوا یصارعون فی الخیرات وَيَدْهُونَ مَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَمَا خَاشِعِينَ دَيْبَتَ الْعَرْقُ لَمَنِي قُوكِ اَيْرَامَ الْكُلُوَ مَنَّ خُشْعَلَ يَوْغَمْكِ وَيَدْهُونَ مَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَمَا خَاشِعِينَ اَرْدُولُ مُنْ تَعَجِزِ كَوْنْكِ تُولُ مُنْ تَجَرَى الْفَرْيَادْكُ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اَتُولُ مُنْتَجَرَائِ فَرِعَاتْكُ اِجِزْ دَ انبیاءُ اِجِزْ دَ اولیاءُ رَدَّنَا لَلْمُشْرِقِينَ بِلِبَادِ صَالِحِينَ شَتَاسُ نِيكَانْ بَنِيَانْ دَ اللَّهَ سَوِي صَدَارْ گَزُوِي اَوْ اَخْبَلَ عَجِزْ دِي اَمْمَخْتَاجْ دِي سَقْعَا لِا كَيْدَيْشِي اغا مشرکین چاہی نورس فرمائے اوستوری دا اللہ صلی صدای گردو دیو چاہ با دا نور عبادت کو چاہ با دستور عبادت کو زمانہ با دے ملک باندے اما دا دیو تاریخی علاقہ زمانہ با دے باندے گندہارا تازید تیر شوئے پدی باندې اشوک راغلی پدی سکندر اعظم راغلی او دا غي آثار اوسو پدی علاقو کېشته نو پدی علاقو باندې ډیر ډیر شوې دي دا ډیر چې کمسته شو نو پدی کې څه کبرونه وایو تی مخ به قطب طرف ته دی طرف ته نو مړي او ارصاب کډوال به پاتې وي اگر کبوئے چا راوئے تو داگل آثار قدیمہ والا راگلیو راگئی اگر قتل چاہے دا یہود دی چاہے دا سارا دی شیخ القرآن اگر تتلو سادہ پرگو شکنہ ٹھوپائے وا اگر چا بردست اماس و ربیا با بلشان دے ہو چاہے دا اگر ستاگو یام سڑے شیخ القرآن بھی زیادہ تودرے دا یای دا خبر کولی ما دا جدانی یهودی ان نصارا دی پیتا تا سپتا تو زمیدار سڑی ایما یهودی ان نصارا بیت المقدس تا موس کو او بیت المقدس کو دیکھو آنے دے کتکتا نے دے او دای مخ دیکھو آنے دے چبا اگئی چبا مڑی کا خون مکوی والا بیت المقدس تا کو پی اگئی اریان شو یو ماته تسکار کې ما چې وزدل دي کې جمعه کې بوزور کوم وره ته قرآن کې یوه چې دا سو د تسوا یې ما چې دا سو ابي ابني د ابراهيم عليه السلام کوم ورولي ما زګه چې هغه د قطب شمالي عبادت کو او قطب شمالي اوستوره دې طرف ته دی د چې په بوي غوړه دې د به ولا مخه ارمالک تفسیر وکړه یغې ماته وی چې ارته مون سره نزیې د ستای کې مونږ تعال لیکچر درته وغوړو تر مون سره یې ما چې نه مړ زو په دې کې خواته دا کړې صدیق قرآن وکړه نو دا دستور عبادت به کو کله چې قران په غیب باندې رات کوي نو عاجزی د نور سب ما یو ستوره ذکر کوي لکه سوره رات دوه آیاتو ګوري سوره رات آیت نمبر دو دوه آیاتو الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تابعين نور السماء كل يجري لأجل مسمى هر يوم تنيته مقرر بوري نور دې چې کوم کړې دې نو پای باندې روان سمه دې چې کوم کړې نو پای باندې روان کوم یې درې دې اجل مو سما هر یو روان دې تمې دې مقرره پورې یو د بیرون امره فصل الايات لا لګم بل قای ربكم توفنون وګور سکر شمس او القمر تابې ګری نور سما دا اللہ دی تابدار دارنی سورہ نحل آیت نمبر بارہ دو بسن سورہ نحل آیت نمبر بارہ دو بسن وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ تا بیگری نور اسممائے و نجوم و مسخراتن بی امری سوری تا بدار دی پہتم دا اللہ باندی رک کئی بسابینو مشرکین برکواکب باندی و نجوم و مسخراتن بی امری سوری تا بدار دی پہتم دا اللہ نوغم مسخر دی تا بدار دی دا اللہ متپستورو قسمت معلومی یاو ستاره د بغار بشیلا استوطال پلانه ستوره استا پلانه ستاره دا کاه کی پرستی ستا پلانه ستاره ستاره دی تاسو ستاره دی تاسو اته ستوره مګه سوال معلومی تدبر بن نجوم ولا ستدری تدبر بن نجوم ولا ستدری وهو رب النجم يفعل ما يشاء تپس دو روانی قسمت معلومی ہے تا دبتا نشتا رب النبنی افادو ما یشاعو دستو روانچ سفاقشی نوگا کئی چڑیا نو تپس دو رو قسمتو نو معلومی دا نجومیان مجومیان چیئو استا ستارا فلانای دا استا ستارا فلانای دا ادا عرمیو دا مشہور عزیدان ابن الحسن دادا ابو منصور زمانے کے ترشو ابو منصور صفا المطافہ 129 مشہوری عزیدان ابو الحسن وی چستور چکر دو فت دائرے میں راکھی جی ندر دو رکھتے زائزہ راکھی جی چیو تکر سرائی اور اللہ سجد کی عزمہ کے لبائی بغیدہ سے نکر دو رسات کی ستوره چې د فوټ د دایره نه راځي چې نو د 2000 میل مزل کوي 2500 میل او چې دوه ته ځای سره ستوره راځي نو دوه ته ځای سره چې په وروه کې پیدا کیږي او څو ټولې ولا خطرې په دوه ټیم کې چې تاسو تاسو تار خپل نه دا اوس ورستا کې سمات لا مستوري سره تړلې یو تدبر بن نجوم ولا ستدري اللہ وی وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ستوری تابدار دی په حکم د الله باندې ابراهيم عليه السلام په دور کې هغه د ستورو عبادت کو زکه وی سورہ انعام یو یای میات وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتتا غریاس نامت آلیہا امی آراکا و قومکا فی ظلال مبین وکذالک نوری ابراہیم ملکوت سماوات والارد ولی افکون من الموقین فلما جنن آلیہ اللیل رعاکا و قبا قال هزار بی سوروی دارت دے دارت کی دیشی فلما افلا قال اللہ احب الافلین کلا چه پریواتو وینا بخو مز پریواتون کی چه بچا فنا او زوان رازی اگر اب نشکی دے فلما راز کمرا بازغم قال هزار بی فَلَمَّا فَلَقَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ دَارَتِ دَسْتَا سَوَدُو رَبِّي فَلَمَّا فَلَقَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ وَازْمَا قَوْمَا زبه زاره من آغانا چه تاسو دا اللہ سر بزو کی سردار گردوئیو دانی سر اینا جن پاگو سمایات کے اینو رب شعرا دا اللہ رب شعرا استوری دے شعرا استورو چه دی بلانی عبادت کو رد کئی پا مشرکین بلکاکم نوچه تاسو آیاتو نراشی تبا گوری پاگی بردی و مشرکین بالکراکم درین کسمو مشرکین بالملائکہ آغا مشرکین چاہی ملائک دا اللہ صلی صدار برزولیو آغای دا رکول لی اقل آشر لے اختیار لڑکڑے او دا اختیار مندے رکول آشر دی رکول اغای دا ملائک اتاوی اغلې عاشر دو اغلې د جزئیات او اختیار ورکړې سنجر فلسفه او عقیده شورا جواهری مجرد دي مدبر عالم دي هغه ته وکړې قران کریم په دایو مراد کوي په مشرکین بن ملائکه باندې لکه سوره سبا آیت نمبر 40 وګورې دویشته به سي بارا سوره سبا آیت نمبر 40 وَيَوْمَ يَعْشُرُمْ جَمِيعًا يَا جَا غَيْرَ دَوْشِ بُرْتَ مَجِيَ اللَّهَ دَيْلَرَ تُوْرُ تُوْرْ بَرَاپَا سَيَّمْ سُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ اَحَا اِلَا اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ بِيَا بَوَيَ اللَّهَ مَلَائِكُتَ اَحَا اِلَا اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آیا دا کسان تاسو ته عبادت کوونکی و ملائکه ته الله دوی تاسو عبادت کو قالو سبحانك انت ولينا من دونهم آی به نا الله موږ یې نکو بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون جن ملائکه کیو ټولګه اندلاوا یا جنات مرادی بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون ملائکه تبا الله وی دای ستاسو عبادت کو دارنګ سوره نجم آیت نمبر 26 شپږشتم آیت وکم من ملک فی السماوات والارض لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن الله لمن یشاء ویرضا دیر دا ملائکونا براف کتا فائدہ بورن کی دئی شفارس چھے اللہ من بعد ایہ اذن اللہ لمی شاہو ویرضا درسل اجز دا ملائکو ذکر گئی سورہ صافات کی اول کے وصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتادیات فکرا ان الہ دم لاحد اگر ملائک سب بسک باندی اولار دی دا اللہ حکم تا اللہ تا محتاج دی و اللہ تا عجز دی تا سمیتا آلے ہوائی اوئی مدر کاران گرزولی دی دارنگی سرحے صحفات کے آت نمبر 164 چھ ملائک بخبل ہوئی وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومَ نِسْتَلَيَوْ تَنْزَمَنَّا إلا له مقام معلوم مگر دلالا مقام معلوم او دې مقام ورا ملائک الله ته دی محتاج دي ملائک الله ته دی عاجز ټول الله ته عاجز دي محتاج دي هغه تاسو علي اگر زوري وي هايته مدد کاران وای نیکان بنیاد الله ته محتاج نور سوما استوري الله ته محتاج ملائک الله ته محتاج جبريل امين سواز نور آغله وای بند شو چراغ نبی علیہ السلام ورته ویلي دی راغلي سورہ مریم آیت نمبر 64 نو ورته وی وما نزل الا بامر ربک کدا قدم نشوږي هوده مگر په اجازه درو ستابان دي وما نزل الا بامر ربک قدم شرات له مگر په اجازه درو ستابان دي چې الله اجازه تو کی بغیر دا اللہ دی اجازت نا کتا قدم نشو کی خود ہے اوبر آم ملائک اللہ دا دی محتاج اللہ دا دی آجز ہے تون آجز دی او محتاج دی سنگا آلیہ کے لیشی چھتوتا آلیہ آوائے دمسی سلورم اگلا مشرکین بالجن آگا مشرکین چلی پیوریان دا اللہ ساری صدار گردوریو زمان پدے ملک دا سرور وراوی چا بنے اکان بنیان را مدد کول چا بھائی پلانے ستارہ دیدا اور ستارہ پا گردش کے دا اور نجومی دے اور منگلہ تابو گو راو اور چا بھائی ملائک را مدد کول اور چا بھائی پیوریان را مدد کول یوه پیریانو ما ماګانو خپل غبره کوي خپل غبره دی چې شي به وکړو ما ماګان به وتوي او پیریانو دا الله سره صدار ګرځولیو نو قران باغی باندې عبارت کړي سوره انعام سلام آیات ګوري هغدي آیات کې ګوري سوي وجعلوا لله شرکاء الجنۃ وخلقهم وګورئ د الله د رئیس داران پیریانو نا وخلقهم هغه ناګي الله پیدا کړی دی وخلقو له بنینو بنات بغیر علم جوړ کړی الله لرا ځامنه مور دې دلم نا وخلقو له بنینو بنات بغیر علم سبحان الله تعالى ما يصفون دې سورات کې چا سره کتاب دې دې آیات کې مشرک سره د مشرک سره مشرکین بل جه او هغه باندې رات کړي وجعلوا لله شركاء الجن وقلقوا وخلقوا بنينا وبنات بغير علم جوړ کړی الله د زامن او لور بیده لمنا دا پیریان ویده اللہ زامن دی او دا ملائک دا دا اللہ لور دی دا انسان نی اللہ لگر دول دارنگی سرح انعام آدھ ملے چھوٹائی سنگوری یو سن اتوشتم ویو میا شرون جمعیا یا دا غرض چې په دغه کې دی دا ټول پیریانو باندې ټول غدا الله دربار کې ځاري حساب ورسره الله کوي یا ما شرل جنې قد استغفر من الانس وای الله او ټول کې دا پیریانو پتاي سره ډېر ګړي تاسو په باندې هغه ګمراهان وکاله دیاهم من الانس و یا دوستان دو دید بندگانونا ربنا سمتا وابنا بباز و رب زمنگا خودا غصر و بازو زمنگا ببازو بانده من دو پیریان ما ماگان و آمدت شئیو من دو بکار کی دو و پیریان بای من دیر آمد من لی تعظیم کو یا من دو فائدی آرسته ربنا سمتا بعضنا ببعض ورب زمنگا فائدار استرا بعضو زمنگا ببعضو بانده وبلغنا اجرنا الذي اجرت لنا ورسی زمگا نیچو تا چتا رانا مقرر کریا اللہ بوئی خواہ قاد از نار مصواکوم وی اللہ روستا سزائر خالدین فی اللہ ما شاء اللہ ان ربکا حکیم علیم یکن الرستا حکمت والا دے بوا دغسی سورہ جن کے شمگمیات وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ رِجَالٍ مِنَ الْإِنْسِ سورة جن آیت نمبر چین شمگم آیات وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ شانداد ایوس قصاند بندگاننا شبنا دے وقتا تسکا سانو دے پیریانو فزادو هم رحقا زیاد کر دے انسانانو دے پیریانو لے سرکشی اول پیریان یعنی دل دے بنیانو نا کچھ دائی تیارا شروع پنا ناغی شروع شو اراد دے ابیا دے دے تسیرے پیشی کو دے ابن الحاکم ذکر گئی دے گو دو انہیں نسائل الانساری نا لوزد اپلار سر راویانو ما مدینی منورینا نو زمک اشپا دیو شپنجی سارالا اپلار سر راویانو ما خرجتو مابی من المدینہ فی حاجتن وذالک اول ما ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ دا اول وقتو چه خبر اخوا رشوه چه نبی علیه السلام اللہ مکہ کرا لے گلے فآوین المبیتا الارائی الغنم یو شپنکی سر زمد اشپار آلا دیکھا خوش کی سحراغانی حسن لولو سحراغانی نمون شپنکی سر اشپار آلا نشپی یو شرم اخراغی زمارے راغی حالو یو رومی یو دلو یو چت کو چوچا تکر دشپنکی آوازو کو یا کبیر الوادی جا رکا دکندی ذمہ دارا دکھو گاوڑی امدادو کا ویل آفانے اوچکو والی شو یا سرحان ارسلو زمریہ پریو گوڑی ویگا زمریہ کا گوڑی پریو خود اگر آگے رمیتا اگر نوٹو اگر زخم بیناو ایمان دا شپنکی تاوی دا سکی ساوا بیاروی چزر کلی اوزائی کی خپلا راما قدرو ما کندا قدرو ما نداغا علاقی چکم مشر پیرئی داغا پلوم بانده زر منخ تاورکو رمانی آزمان دنو بیزو خیال ساتی ندا چکل شرم خراشی زمانی آزمان دنو چتایی ناغی بچ گئی منگا ہی چھے جیوہ کار دے چمن نبی علیہ السلام سکرانو منگا گتا خبر اوکڑا وی نبی علیہ السلام ایچ دا دو شیطانانی یہ دزان نظمہی جور کی اگراشی گڑو رو چھت کی کلچ دے آوازو کی انوانت نبل شیطان آوازو کی پریدا دے پریدی اپا دی طریقہ خلق گمراہ کئی شبو قرآن اللہ دے اوپخی ویوزہ پنجاب کی تعلیم اوپا انی کی نو انی نا بھائی اوکلے اوزائی کے اوسے دما ویوزہ نو داغنو بولا محمد گاما بیتا خلکوئے داغن میخی ساتھلے نو اگر اوکلے کلوراگے مانخواتا پای به راهل ما بچای په حق لري او په هغه باغوس کلا یو به ما اوس کلا او په چل چل به ما هغه ته مسالا کولا یو راځي ما هغه ته وی ترڅو لکه چې په قرآن په طالب ګرای کې ما د مسالې خدمت کړې ما یو لور میوالي کې تدریج کو یو څو کاله مخکې یو سپینګیری سره یو نو ما د شپه قرآن یو واقع وی چې تقریر ختم شو هغه راغی هغه سپینګیرې سړی ما ته وی زما د طب کارخانه وه او ما سره یو پیاله چای اوسکا مهر ما سره خو ټیم نشته وی دا خیر زه سکار مې زه دا یو ته زه یو ته سوا کیا کی سوا خبره کومه چې دا موږ کو اما سره باندې کې نه ما خلنو نو چې کنه اوسو ما ته وی زه که شره کومه او دلته یو الک راغلو هغه ځمه الکو او دلته یو دکان بکرای راسته و پای کې باندې راو او هغه د قران درس کو نو زبا راتلم هغه سره با ناستو ما هغه چا جمعه تا امرو پرخودو از آسل او سو اده کام راتلل من با هغه سره که ناستو وی هغه با منتا قرآن درس کو قرآن بیر را تخو خوردی کل اده کو خیستا او کش اخلاقا او ضرور او دیر خطویده با قرآن او منتا بی مسئله توحید بیانولا وی من دا اغاق نموهی دینیو بیاوی اغلان چرتا او بیا پتا ام لگه چه اغاق سشو نما با سوچ کو کلا کلا با میغرایات شو نما باوی چه دا چه تفرشتاوا زگه یو بغای باز گزارو مو فیستاو مو نما باوی چه دا فرشتاوا اللہ را لگه لیوا خود تا چه دا واقعی اوی ندا خواما سڑه دی او دا ستاپ لارو مای آو وی جوانده دی چیز درشم مای فات شده دی وی خدا پاک دیدشی پر قرآن چی بیا دیده دا آغو مای آو وی ما پالکو آنا ای که مونگم زودی و مالی دیر من دی مسالا کرده وا وی شیر قرآن وی گاما چو دا آغو میفی وی وی آغو نمای آرد دا پوچو که چیتا گیار وی ورکی یو دسما وی آو پس بلکل ورکو ما اما چلا پر ناروازا شرک دے پویا میں کو ویچا نور کو میخی ممری اما نب امری تب یہ غم آشا وی اگر یو نسما وار نکڑا زباد رسید تا روانو ما دا پنجابائی پانی میں پخوئے کتابوں نے مطرف کیو دیکھ خلق منڈوئی میں اسی چل دے ویدہ گاما ٹور میخی مری مری گی وی ما زرزر و واپس رالم کتابونه بکی خود دو لرد چلرد غلام آمد خپو اگار ده امیخی طول پرتی دی اخلی که زبونه دی خلق پا تماشی تا اگار دی دیوارنا کوٹه ڈاکی دی غلام آمد چه زوری ده ما وی کنیوارا و دوئی چه اگر مولا رای چه تی غرب کرده وی غلام آمد تمای داولی وی غلام آتا تنوی اما تا بیغم شدو بتا بارده رانا کوز بیدا شی وی اغا مریگی ما تا بالتی رانا تپریدا وی اغا لان لوخی رانا بالتی ارما اغا چپل اویستا پانا یو میخی تودریدم ارمانی لا حول و لا قوة الا بالله اچھا ڈاب میوانکو میخانی نوتریدا وی اغا تمین چی چوز نو اسی اللہ شا وی چاگو اللہ شا لا زبل میخی تودریدم لا حول و لا قوة الا بالله چو رب مرکو خوا پاسی دا تو رو میخی دقا سودری دی پاسی دی رولو شوی اگر نشو دی دی خواب کو قتل پکری که مشهور شو چی سی شاہ سیب را آگده دی او دیو نو شاہ سیب دی پنجاب که خوش شاہ سیب دی شاہ سیب خو بیرنی سیبی کیا شاہ سیب را آگده دی نو دکلی خرکو بدا ما شبان راوستن بیا دم لامالا زدار آلا دم گا ادار آلا دم گا نما بردو زد دم اچون کو پدی شرط چیرو نسما بنو ورکو وی نبو ورکو نما یو نسما پاگا کلی کی بند شوا نیاوالی رانجا ورطاو این کسو مگا طول موحیدین دی زورت تقریل لطنو ما اگر یو منگا چی موحیدین شویدو دیکی مشرک نشتے وی نو شغل قرآن وی ایمان دوی چه دا شیطان دا ساروی ربونی سی دا مازغو اولا لیوانی کی دیل پار جستا کی دا خرابا کی دگا چل شیطان باکو او خلق بیدو کا کولو رب بیوالاونی او خلق بیدو کا کل قلستانتا با گنا بی باد نو خلقو باد آغای پنو منفتی او نظر ورکو رد کئی پو مشرکین مل جن نو اللہ وی ويوم عاشورهم جميعا يا كارو چې پورته وګړي دا ټول يا ما شران جنې کوي ساتو من الانس وای الله ټول دې پیریانو تاسو سره ډېر ګړیو تاسو د بندي ګانو ګمراهانو تاسو ګمراه کړو وقال اولياء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وهاي دوستان دوی د بندي ګانو ما وارد زمنگا فائدہ غستوا بازو زمنگا پو بازو باندے ومن احنا جرن اللذی اجر تلانا ورسید منگا نیٹیتا چھتا منگا مقرر گڑیا قال النار مسواکم اوائی اللہ ورستا شوائد خالدین فیا اللہ ما شاء اللہ ان ربکا حکیم علیم یقین الراستاد حکمت والا اپوها دا مشرکین بل جنو دا سمور کسما مشرکین او سمسته چکل اتره دا قرآن پرانا کی اگوری نو دا شرکیات او سم موجود تی خطا تا نخکاری فصوح درائدن کسفر غبارو افر حسن تحت رجلکان حمارو زرگ جتنویینه چته په اسمان کې سور او په خرمان کې سور کله چې دوی لوري شي دا مشرکین او موحدین دا ډول ډول روان وي او چا الله ته ورګړ نو دا تمیز کول شي بیا زبانه جاهلیت کې ډېر وخت پرسته شوې دي سلیم شاد پرسته شوې دي یو باوی کې زه په امر نه نبی علیہ السلام ثابت ہوئی تا لیدلو اگر رئیتو وقت بی وجو ما لیدلو چلا غمت کل وینی شو وینی قرار آگی و خلق و مگتو رشدو اگر مسئلہ بیانو را رب نواہ دانا ما الف ربین ادین و ایدان تو قسمت الامور یا رب بدلنا گئی ازرها ربانو کل چکارونو تقسیمی گی ترکت اللہ تور عزا جمیعا کذالک یفعلو رجل بسیرو ما اللہ تور عزا تون پر خدل دادا کلمن سبی کار دے فلا عزا ازورو ولبن تیہا ولا سمن بمی غن من ازورو نہ عزا رامدت کوما ندائی اغلونا نبه نوغانا موغا بوتانا وما هو بلن ازورو يا كام ربانا لنا في الدهر از علمي صغيرو نبه رامدكم وقالا چزورو كم نبه دبا وما هو بلن ازورو يا كام ربانا لنا في الدهر از علمي صغيرو دان زمانا جاهلیت کے يوتان واغلے او پان اخبر درگاہ باندے خورا کی خود دے چرے پلگا پاسوئے دے یو سوبنان را دے یو گیدر را دے یو جیکان را دے اگے اکوڑن او بیائے اخبرنچا تک او میتیازے پہ اکڑی دے اتر گوری دے وئی عرب و نیابو لسالا بانو براسی لگل حان من بالت علیہ سالی ہو آغا سن زمارا کی دیشی چمون برا بے بول گئی ارب و نیبو حسان بانو براسی لقد هان من بالت علیه سالی بو آنسو زمارت کے دیشی چلن برا بے بول کئی لقد هان من بالت علیه سالی بو پتائی سرا سپد دیا غسو چلن برا بے بول کھولا چزان نشی بچ کولے زمان بس بچ کی زان امداد نشی کولے زمان بس امدادو کی حالت خادر بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل راگے او زائی کٹکولا دادی من جوئے اتاو درے دا او زائی تاوی او زائی شدی شدت اللہ تتردیبی انا خالدن الکل خمار و شمیری او زائی حملہ او کبتا حملہ پرون ورطا گردو بڑی اتا وحا او لا شدی شدتا لا تکذیبی علا خالدین امکر خمارا و شمیری فا انکی اللہ تبدل اليوم خالدا تبوہی بذن غاقل و تبتری کدن دی خالد اگر آجو زلیل بچے و کمزور بچے حوات خالد نرستو شا اقبل آتا ادردو او ذات ای یا او ذات فرانکی اللہ سبحانکی اینی رئیت اللہ قد احانکی او ذات ننستا ذلت و رسوائیتا او ذات فرانکی اللہ او ذات فرانکی اللہ شکرانکی او ذات ننستا رسوائیتا او چوئی والا ہمیں کٹ کر داغینے و شابنگ آئے رکا یہ بابا سر خضا اور باوت خالی نے حملہ کولا چاہت اتور ایالا نو اغسکار شوا فی فجعان تو احم مطا خسکار بکرا نبی علیہ السلام مرتوی دا آغا پیرائیوا چپنی کناسا و چاپ و منفتا پیش کردی میری قبول پھر کمارو سوی تا قبر نا قبول ہوئی در ببی آسا مانی جی تا اوڑے قبول نوکای باوی ارا ربو را دمگا آسا قبل ایو دغسی نوہم تا داگی اگا صحابی راگل رستو بیا خوزائی چبیا مسلمان چھوڑے دے پاہی باندی منف تا پیش کرے دا داگی ایو اترت اللہ نحمن لی ازواح اندہو اتیرت انسکنگر لتی کنتو افعلو زنهم لعالما چاہبان ذرا جبھگا پیسا لالگما فقلت لنفسی ہین راجاتو افلاحا اضا الہم اکم اللہ ساقیلو چھما سوچو کہ مالدہ زمان اللہ دے چھا کر بکنیش دے ابیتو فدین اليوم دین محمد الہ سماع الماجد المتفضلو زه انکار کوم د ټول دینونو زما دین د محمد علی سلام دین دی داسي حضرت جنون رضی الله تعالی عنہ چې بیا شهید شو او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې سلام راغلو هر یو او دغه بدن ښکار شو اکس تعذو سنج پرمار ښکار شو حضرت جنون اگر آگلے اخبر درگارا اخبر بوتلا سندر راورے لے وزمانہ جاہلیت کے گوری اگنیش لے گرزدہ گرزدہ روچہ تکوئی کی پروتو اور یہ عمر سپیر سارا پروتو مدر اتحود ادے ہوئی واللہ اللہ کنتا اللہ اللہ امتا کن انتا اکردن وصبیرن فی درنی قسم بخلائی کتا الہی تا مردار سپیر بیو کوئی کے نوری براتو او فر لمرگا کا الہم مستدیون الان افت تشرا کا انسو الہینی حلاکت دینا چاہتا چتاتا الہی ما بوستا پر حالت لیدو الحمدللہ العلی ذلمنانی الوائی بررزا کے دیانی دینی زنا اللہ دنیاما وَالَّذِي أَنْقَذَنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ أَكُونَ فِي قَبْرٍ مُرْتَهِنِي وَالَّذِي أَنْقَذَنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ أَكُونَ فِي ظُلْمَةِ قَبْرٍ مُرْتَهِنِي دعا اللہ عبدالنام چزر دی شرکیات و اخلاص کرن تقوائے مدار آگرے پس گرتا نوال بہار ناس تو بیا دن نر آگے بیا قرآن را آگرس ما دے خبرہ کولا یوسف پر مراد میں در سوائے رہے مدعا کتا غارتا نرحبا او دو اولو کی کین آستم پچھو پچھو کم میرے جانل چھ شکر دکھوایا چھ ضرورت بیر تر آستم یعنی مشرک بادی دنیا آنتا رہے ہو ضرورت ہم خوابا رہے ہو وَالَّذِي آن قَدَنِي مِنْ قَبْلِ آن اَكُونَ فِي ظُلْمَتْ قَبْرِ مُرْتَحِنِي دَعَا اللَّهَ دُنَوَا مَا چې زه د قبر ته ورنه مخکې د شرک نه بچ کړم حفاظت الله خان دا علامه ابن قیم له وګوره هغه دا واقعات ذکر کړي دا شرکیات پا دے ملک پراتو اور قرآن داگے رد کو نن منگا دا شرک اغنور اقسام ذکر کرل شرک اعتقادی سنور قسمو فی العلم فی التصرف فی الدعا فی العبادت شرک فعلی داگے دو معظم قسمو تعلیم دما احل اللہ و تعلیم دما حرم اللہ اور بیا دا شرک فعلی رد یا مشرکین سنور قسمو مشرکین من عباد صالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکہ اور مشرکین بالجن اور سبابا انشاءاللہ منگا ملقادین او داغی سرچ قرآن سن خطاب کئی آگے نمونی با پیش کرو